รายการธรรมสุตตะขอเชิญฟังธรรมบรรยายตามพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์สมบัตินันทิโก ศึกษาพระพุทธคุณโดยเฉพาะพระปุพพจริยาคุณเนี่ยนะทำให้เรารู้จักธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเปรียบถึงการเรียนต้นโพเนี่ยนะจะเห็นต้นโพนะเมื่อเห็นต้นโพนี้การเรียนจริยาปิฎกนั้นถือเหมือนเรียนเรื่องรากโพเนี่ยนะเรื่องรากของต้นโพตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับการเพาะเมล็ดพันธุ์โพนะเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นรากก็เริ่มหยั่งลงนะรากทั้ง10ประการก็หยั่งลงรากคือทานรากคือศีลรากคือเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขารากแต่ละอย่างก็ได้หยั่งลงนี่รากแต่ละอย่างที่หยั่งลงสู่พื้นดินเนี่ยนะรากเหล่านี้ถามว่าหยั่งลึกแค่ไหนบอกว่าลึกตลอด4อสงไขยแสนกัปแล้วลำต้นแห่งต้นโพนั้นสูงแค่ไหนบอกว่าสูงจนถึงโลกุตระสูงพ้นโลกเนี่ยนะท่านร่มเงาของต้นโพนั้นครอบคลุมครอบคลุมโลกทั้ง3โลกทั้งกามโลกรูปโลกและอรูปโลกในรากแต่ละอย่างนี่ก็ถือว่าเป็นรากแก้วที่มั่นคงเนี่ยนะโดยที่อาศัยตัวที่หล่อเลี้ยงลำต้นอันนี้คือกรุณากรุณานี้เป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานที่ทำให้รากแต่ละรากนั้นมั่นคงถ้าหากว่าไม่มีกรุณารากของต้นโพต้นนี้ก็คงไม่แข็งแรงและไม่มั่นคงแต่เนื่องจากว่ากรุณาเนี่ยเป็นเหมือนกับวัคซีนอันตรายใดๆก็ไม่สามารถทำลายกุศลธรรมของพระองค์ได้อันกุศลธรรมที่พระองค์ได้สมาทานประพฤตินะไม่ว่าจะเป็นทานศีลทานศีลของพระองค์ก็ทำด้วยเรียกว่าอะไรนะทำด้วยความแข็งแรงบากบั่นและมั่นคงอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าในโลกนี้เนี่ยนะในโลกนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยอุปสรรคแล้วก็เต็มไปด้วยอันตรายโดยเฉพาะอันตรายในการเจริญกุศลเนี่ยมีมากเหลือเกินอันตรายต่อการให้ทานก็มีมากอันตรายต่อการรักษาศีลก็มีเยอะนะอันตรายในการเจริญเนกขัมมะก็ไม่ใช่น้อยที่จะรักษาประพฤติกุศลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอันตรายของสติอันตรายของปัญญาอันนี้ก็ยิ่งมากมายอันตรายต่อความภาคเพียรนี่ก็มากเพราะว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพียรเจริญอกุศลเพียรละกุศลโดยอัธยาศัยของเขาพันโลกนี้ก็ถือว่าเต็มไปด้วยอันตรายพันการทำบารมีทั้งหมดทั้ง10ประการที่พระองค์ได้ทรงกระทำมาในอดีตการนั้นถ้าหากว่าเป็นคนที่ขาดความมั่นคงจริงๆคงทำได้ไม่ตลอดสายแต่เนื่องจากว่าเป้าหมายที่ชัดเจนตามปฏิญญาทั้ง7ประการเนี่ยปฏิญญาทั้ง7ประการนั้นถือว่าเป็นปฏิญญาที่มั่นคงมากเป็นการปฏิญาณที่เป็นสัจจะบารมีนะเป็นสัจจะบารมีว่าพุทโธโพธยังเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่ากรุณาไม่มั่นคงจริงๆก็ยากที่จะเป็นไปได้เพราะกรุณาที่ทนไม่ได้ต่อผู้อื่นเขาเป็นทุกข์ทนไม่ได้ที่สัตว์อื่นเป็นทุกข์กรุณาอันนี้แหละที่ช่วยประคับประคองบารมีในพูดถึงฉันทะของผู้ที่ปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านมีฉันทะมีจิตใจที่บากบั่นหรือมีความเต็มใจมีความพอใจในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่แรงกล้ามากแรงกล้าถึงขนาดว่าอุปสรรคขนาดไหนท่านก็ยอมสู้ยอมสู้ยอมอดยอมทนทุกอย่างในอุปสรรคเหล่านั้นนะอุปสรรคในโลกเนี่ยนะมันมากเหมือนอะไรมากเหมือนกับว่าใครที่อยู่กรุงเทพรถติดเนี่ยยอมว่าไปยากไหมเขาบอกว่าถ้ารถติดเนี่ยนะจะไปไหนก็ถือว่าไปยากฉันใดอันนี้พูดแบบสมัยคนกรุงเทพก็บอกว่าไปไหนไปยากก็เพราะรถติดนี่แหละแต่ถ้าพูดแบบโบราณเขาไม่เข้าใจหรอก โบราณเขาบอกว่าเหมือนอย่างว่าถ้าจะลุยแหวกกอไผ่ที่รกที่ชัดไปด้วยน้ำเกาะน้ำเกี่ยวทั้งหมดเนี่ยนะไปยากยิ่งกว่ารถติดอีกเนี่ยนะเพราะว่าพวกน้ำกอไผ่ที่มันรกชัดมันเกี่ยวมันประสานเนี่ยนะแล้วที่ใดที่เต็มไปด้วยน้ำรกชัดที่นั้นอย่าคิดว่าไม่มีสัตว์ร้ายก็เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเป็นต้นทีนี้ที่จะต้องแหวกอย่างเนี้ยนะเพื่อที่จะออกจากจักรวาลไม่ใช่แหวกแค่สักกิโล2กิโลเมตรเนี่ยนะไม่ใช่แหวกเพื่อที่จะข้ามออกจากจักรวาลพระองค์เนี่ยบำเพ็ญบารมีก็ฉันนั้นเพราะว่าจะต้องแหวกอยู่ตลอดเวลาแหวกจากความเห็นขัดแย้งของต่อสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีใจที่น้อมไปเพื่อตรณีพระองค์นี่ก็แหวกเพื่อที่จะให้สัตว์ทั้งหลายถือว่าการให้ทานไม่มีผลพระองค์บอกว่าให้ทานมีผลสัตว์ทั้งหลายบอกศีลไม่จำเป็นมหาภูตรูปสิจำเป็นพระองค์ก็แหวกความเห็นที่มันตรงกันข้ามออกไปสัตว์ทั้งหลายบอกว่าการเจริญกุศลธรรมเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นพระองค์บอกว่าจำเป็นนะสัตว์ทั้งหลายบอกกุศลเจริญยากพระองค์บอกว่าเจริญได้เนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายบอกอกุศลไม่มีโทษพระองค์บอกมีโทษซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเห็นที่ขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาเพราะหมู่สัตว์ทั้งหลายที่รกชัดเหมือนกับกอไผ่เนี่ยนะเหมือนกับกอไผ่ที่เป็นล้านล้านกอเนี่ยนะเป็นความเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาพระองค์อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทั้งหมดแล้วเจริญกุศลได้อันถ้าหากว่าคนที่ไม่มีความบากบั่นมั่นคงไม่มีความเข้าใจไม่มีปัญญาอย่างแท้จริงทำไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่ามันขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพื้นฐานของพระองค์เนี่ยนะบารมีแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ทำน้อยคนนักที่จะอนุโมทนาเนี่ยนะน้อยคนนักที่จะอนุโมทนาหรือมีศรัทธาถามว่ารู้ได้ยังไงว่าน้อยคนที่จะมีศรัทธาน้อยคนที่จะเลื่อมใสก็ดูจากการศึกษาพระธรรมเหล่านี้สิเป็นคัมภีร์ที่ถูกลืมเนี่ยนะเป็นคัมภีร์เป็นตำรับตำราที่ถูกลืมเพราะว่าเขาไม่อนุโมทนาเมื่อเขาไม่อนุโมทนาก็คิดว่าไม่ควรค่าต่อการศึกษาไม่ควรค่าที่จะเอาอะไรนะไม่ควรค่าที่จะไปเปลืองจิตเปลืองใจรับรู้เขาว่างั้นเสียเวลาที่จะต้องไปได้ยินได้ฟังบางพวกก็บอกว่ามันไม่ค่อยลึกซึ้งเขาว่างั้นนะเขาบอกว่าไม่เห็นลึกซึ้งอะไรเลยง่ายๆก็เลยพระธรรมเหล่านี้ก็เลยเสื่อมไปคนทั้งหลายเมื่อไม่รู้จักปุพพจริยาคุณไม่รู้จักคุณที่พระองค์บำเพ็ญมากว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไม่เลื่อมใสในเหตุจะเลื่อมใสในผลคือความเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเมื่อไม่เลื่อมใสในผลคือการตรัสรู้ของพระองค์ก็เลยไม่เลื่อมใสในสัตตูปการะคือสิ่งที่พระองค์ทำเพื่ออุปการะแก่สัตว์อื่นคือคำสอนก็เลยไม่เลื่อมใสในคำสอนที่ไม่เลื่อมใสในคำสอนก็เพราะว่าไม่รู้จักพระพุทธคุณที่ไม่รู้จักพระพุทธคุณก็เพราะไม่รู้จักปกพระจริยาคุณไม่รู้ต้นเหตุที่กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์บอกว่าบารมีทั้งหมดที่พระองค์ทำมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำโดยที่ได้มาโดยยากแลกด้วยเนื้อเลือดสรีระและชีวิตเนี่ยนะแลกด้วยน้ำตาว่างั้นเถอะน้ำตาท่วมหน้าไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ก็สู้ทนเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นขันติบารมีของพระองค์มาดูในจริยาปิฎกกุรุธรรมจริยาหน้า69ข้อ3พระองค์เล่าว่าเนี่ยนะเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อเราเป็นพระราชามีนามว่าธนัญชัยอยู่ในอินทปัตถบุรีอันอุดมประกอบด้วยกุศลกรรมบท10ประการเมืองอินทปัตถบุรีเนี่ยนะก็คืออยู่ในแคว้นกุรุเนี่ยนะอยู่ในแคว้นกุรุพระองค์ก็เป็นพระราชาที่ประกอบไปด้วยกุศลกรรมบท10ประการหรือเป็นพระราชาที่ประกอบไปด้วยบุญญกิริยาวัตถุ10ประการในการครั้งนั้นพวกพราหมณ์ชาวกาลิงครัตได้มาหาเรามาขอพยาคชสารส่งคือขอช้างพระที่นั่งนั่นแหละว่างั้นน่ะแม่ก็จะนั่งอยู่ตรงไหนเขามาขอเก้าอี้ตรงนั้นน่ะว่างั้นน่ะอันนี้หนักกว่านั้นน่ะนะไม่ใช่แค่ขอเก้าอี้นั้นขอช้างส่งเลยแหละเป็นช้างที่ประกอบด้วยมงคลหัตถีกับเราว่าอันนะวิธีขอเขาก็ขอว่าชนบทฝนไม่ตกต้องฝนไม่ตกเลย เมื่อฝนไม่ตกก็เกิดทุพพิกภัยข้าวอดอยากนะอดอยากอาหารมากหาอาหารไม่พอที่จะอยู่กินได้ขอพระองค์จงทรงพระราชทานพระยาคชสารตัวประเสริฐมีสีกายสีเขียวชื่อว่าอัญชนะเถิดอัญชนะก็คือสีเขียวนะเป็นช้างสีเขียวงดงามมากก็เลยคิดว่าเขาเชื่อว่าบ้านเมืองใดที่มีช้างแบบนี้บ้านเมืองนั้นฝนจะตกนะเขาก็เลยมาขอช้างพระเจ้าธนัญชัยพระเจ้าธนัญชัยก็คิดว่าการห้ามยาจกทั้งหลายที่มาถึงแล้วไม่สมควรแก่เราเลยไม่สมควรเลยที่เราจะไปห้ามเขายาจกก็คือผู้ขอนะการที่ผู้ขอมาถึงเราเนี่ยถ้าเราจะห้ามความปรารถนานี้ไม่สมควรกุศลสมาทานของเราอย่าทำลายเสียเลยเราจะให้คชสารตัวประเสริฐสังเกตดูนะท่านใช้คำว่ากุศลสมาทานของเราอย่าได้ทำลายเสียเลยกุศลเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆอยู่ๆแล้วกุศลจิตก็เกิดขึ้นมาเองไม่แต่เป็นผลของการสมาทานเหมือนอย่างกุศลศีลทั้งหลายที่เกิดขึ้นได้ที่มารักษาศีลก็เนื่องจากสมาทานศีลมาเมื่อสมาทานศีลมาจึงมีการรักษาศีลฉันใดทานเป็นต้นก็เหมือนกันที่ท่านให้ทานเพราะท่านสมาทานที่จะให้เนี่ยนะสมาทานนี่แปลว่าการถือเอาการให้เป็นสาระถือสาระว่าสาระของชีวิตคือการให้สาระของชีวิตคือการบริจาคสาระของชีวิตคือการเสียสละเนี่ยนะพันท่านตั้งไว้เลยว่าที่จะสมาทานให้อะไรบ้างชีวิตเป็นต้นน่ะนะก็สมาทานไว้แล้วว่าจะให้งั้นใครที่มาขออะไรเราก็จะให้เพราะเราสมาทานเอาไว้แล้วเราก็ได้จับงวงพญาคชสารวางลงบนมือของพราหมณ์แล้วก็หลั่งน้ำในน้ำเต้าทองเนี่ยบนมือได้ให้พญาคชสารนั้นแก่พราหมณ์คิดว่าจะยกช้างประเคนแบบเนี่ยของเล็กๆน้อยๆไม่ได้ใช่ไหมก็เลยจับงวงช้างไว้ที่มือพราหมณ์แล้วก็รดน้ำว่าเป็นการให้ขัดอันนะน้ำที่หยดลงไม่ติดไม่เยื่อใยฉันใดการให้ของเราก็ให้แบบไม่มีเยื่อใยให้แบบเรียกว่าไม่ติดไม่คล้องให้แล้วให้เลยเมื่อเราได้ให้พญาคชสารแล้วเนี่ยนะพวกอมาตย์นะแผนกคัดค้านทั้งหลายก็ค้านฝ่ายค้านก็ค้านทันทีขนาดของพระองค์อยู่แล้วนะไอ้แผนกที่จะขัดก็ต้องขัดอย่างเดียวก็เลยกล่าวอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรหนอพระองค์จึงพระราชทานพยาคชสารตัวประเสริฐอันประกอบด้วยธัญลักษณ์สมบูรณ์ด้วยมงคลชนะสงครามอันสูงสุดแก่ยาจกเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานคชสารแล้วพระองค์จักเสวยราชสมบัตินั้นได้อย่างไรก็ถือว่าเป็นเกียรติของบ้านของเมืองมากช้างตัวนี้นะเพราะว่าถือว่าพญาช้างโบราณนี่ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยก็ไม่มีอะไรจะเป็นสัตว์ใหญ่ยิ่งกว่าช้างอีกแล้วตอนที่ไปที่เมืองอะไรนะเมืองที่มีทัชมาฮาลนะเขาก็หรืออัคราใช่ไหมหรือที่เมืองกุรุก็เหมือนกันเขาจะมีภาพการประพาสเมืองของพระราชาสมัยโบราณเนี่ยนะที่มีองครักษ์เนี่ยนะที่มีการติดตามคล้ายๆกับสวนสนามเนี่ยนะที่พระราชาเนี่ยขึ้นบนยานช้างตัวประเสริฐขณะที่พระราชาเนี่ยนะประทับอยู่บนยานช้างตัวประเสริฐนี่แหละก็มาขอท่านก็ยกให้เลยก็ยกให้มันอมาตย์นี่ถือว่างงเลยนะให้ได้ยังไงถ้าให้แล้วพระองค์จะเป็นพระราชาอยู่ได้ยังไงต่อไปพระโพธิสัตว์ก็ตอบว่าแม้ราชสมบัติทั้งหมดเราก็ให้ว่างั้นมาขอสิขอราชสมบัติเราจะให้ว่างั้นถึงสรีระของตนเราก็พึงให้ได้ร่างกายของเรายังจะให้เพราะสัพพัญญุตญาณเนี่ยเป็นที่รักของเรานะสัพพัญญุตญาณญาณที่ยังรู้อดีตญาณที่ยังรู้อนาคตญาณที่ยังรู้ปัจจุบันญาณที่ยังรู้สังขตะอสังขตะญาณที่ยังรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาญาณที่ยังรู้ทุกญาณที่ยังรู้สมุทัยนิโรธมรรคญาณที่ยังรู้อัฏฐธรรมนิรุตติปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณที่ยังรู้อสาธารณญาณยานที่ยังรู้สัพพยายธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงให้พยาคชสาร ท่านถือว่าสัพพัญญุตญาณนี่เป็นญาณที่ยิ่งใหญ่จริงๆถ้าไม่มีสัพพัญญุตญาณจะสงเคราะห์สัตว์ได้อย่างไรจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้อย่างไรท่านพระองค์เนี่ยจึงมีสมันตะจักษุก็คือสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะสัพพัญญูความรู้สรรพสิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อกูลที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้ออกจากวัฏฏะเนี่ยนะที่จะช่วยตัวเองให้ออกจากวัฏฏะช่วยสัตว์อื่นให้ออกจากวัฏฏะต้นเหตุที่จะทำให้บรรลุได้แม้ราชสมบัติก็ต้องให้แม้สรีระก็ต้องให้เนี่ยนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างถึงบริจาคเนี่ยนะอย่างให้ช้างก็เป็นอะไรนะธนบริจาคก็คือให้ทรัพย์เป็นทานถ้าให้ราชสมบัติเป็นทานก็รัชบริจาคบริจาครัฐนะบริจาคราชสมบัตินั่นเองอวัยวะบริจาคอังคะบริจาคเนี่ยนะแล้วก็ชีวิตตะบริจาคบริจาคชีวิตจะป่วยกล่าวไปยายถึงทรัพย์ภายนอกเล่านะก็เหมือนกับอย่างว่านะสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะเป็นญาณที่นำออกจากวัฏทุกข์คำนวณว่าถ้าจะทำจรวดออกนอกโลกอะนะมัวแต่เสียดายเกลืออยู่เนี่ยนะมัวแต่เสียดายเหล็กมันเป็นสำเร็จไหมสร้างสำเร็จไหมไม่สำเร็จหรอกเนี่ยนะมัวแต่เสียดายดินสอปากกาเนี่ยแหละจริงๆจะสร้างจรวดออกจากอะไรนะเหมือนกับว่าไปสำรวจโลกภายนอกชั้นใดนี่ยานที่จะนำออกจากวัฏฏะเนี่ยนะมัวแต่อะไรอาวรณ์เสียดายนั่นเสียดายนี่มันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่การให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคนพาลทั้งหลายถือว่าศูนย์เปล่าให้แล้วให้เลยให้แล้วหมดเลยนี่คือจิตใจของคนพาลทั้งหลายไม่ได้มองหรอกว่าสิ่งเหล่านี้นะให้เขาก็คือให้เรานั่นแหละถ้าหากว่าไม่ให้สิ่งเหล่านี้แล้วจะได้สัพพัญญุตญาณได้อย่างไรก็เหมือนอย่างว่าชาวนาผู้โง่เขลาเสียดายเมล็ดพันธุ์ที่จะหวานลงในนาก็เลยอดข้าวเปลือกชั้นใดผู้ที่เป็นคนพาลทั้งหลายเนี่ยนะก็เราไม่เคยคิดจะให้นี่แหละเราจึงได้อยู่อย่างเงี้ยนะก็เราไม่คิดแบบท่านนี่ละเราก็เลยเฝ้าวัฏฏะอยู่ตั้งนานเนี่ยนะเหมือนเราเก่งใช่ไหมใครที่ไม่บริจาคไม่เสียเงินไม่หมดเงินไม่หมดทองรักษาเอาไว้อย่างดีเนี่ยนะเคยมีเท่าไหร่ก็รักษาได้เท่าเดิมนะหามาเพิ่มอีกมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่เคยให้เลยดูเหมือนฉลาดเนี่ยนะตอนต้นเหมือนฉลาดเพราะยังรักษาเอาไว้ได้แต่ตอนท้ายบรมโง่ถามว่าทำไมบรมโง่อะโง่จริงๆเลยเอ้าของในโลกนี่มันของใครกันแน่เนี่ยนะเขาบอกว่าคนเขาสำคัญว่านั่นก็ของเรานั่นก็ของเราจนตัวเองก็ยังไม่ยอมกินเลยบางคนเก็บเอาไว้ชมเป็นสมบัติทางตาทางหูแค่นั้นน่ะยิ่งสมัยใหม่เนี่ยยิ่งหนักกว่าเดิมนะมีแต่ตัวเลขเขียนขยิบขยิบขยิบแค่นั้นก็นึกว่ามีมากที่ไหนได้แป๊บเดียวไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยนะไม่ได้ถามว่าของใครจริงๆเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจอะไรจริงๆแล้วเนี่ยก็เธอถือว่านั่นก็ของเราก็เลยรักษายิ่งรักษายิ่งหมดยิ่งรักษายิ่งไม่เหลือเคยมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้เขามีหนี้สินมากพอมีหนี้สินมากก็บอกว่าเพื่อจะเปลื้องหนี้บางตัวเนี่ยนะที่ถ้าหากว่าไม่ยอมขายที่สักแปลงหนึ่งเนี่ยนะหนี้สินมันจะเพิ่มพูนสมบัติเนี่ยหมดทั้งตระกูลแน่เพราะฉะนั้นแบ่งที่สักแปลงขายหนึ่งไปเถอะเพื่อที่จะได้ใช้หนี้ได้พวกญาติทั้งหลายก็ทัดทานบอกว่าขายไม่ได้ที่มรดกของมันที่ขายไม่ได้ขายไม่ได้ที่มรดกเพราะฉะนั้นต้องเก็บรักษาเอาไว้ก็บอกไอ้คนที่กู้เนี่ยก็เป็นมรดกยังรักษาตัวไม่รอดเลยเนี่ยนะใช่ไหมเราทั้งหลายบอกว่าเรารักษาทรัพย์ภายนอกไอ้ภายในเราจริงๆเรารักษาอะไรได้บ้างตาของเราก็รักยิ่งรักษาก็ยิ่งชราลงไปทุกทียักษ์ผมเนี่ยดูสิยิ่งรักษายิ่งเป็นยังไงนะเห็นแล้วเศร้าเลยนะหลายคนเขามาบ่นนะผมงอกเต็มทีแล้วเหมือนกันสรีระเนี่ยยิ่งรักษายิ่งเป็นยังไงยิ่งดูแลมากๆยิ่งเป็นยังไงแล้วภายนอกล่ะเรายิ่งดูแลมากๆแล้วคิดหรือว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราตลอดไปแล้วความคิดแบบนี้ยังอยู่กับเราตลอดไปไหมตัวความคิดอันนี้ก็เป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนตลอดไปแล้วอะไรหนอที่เป็นสาเหตุให้เกิดการตรัสรู้ธรรมมันผู้ที่เขาบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะพูดแบบโบราณเขาเรียกว่าการบำเพ็ญสร้างเหตุเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพูดศัพท์สมัยใหม่หน่อยก็คือการลงทุนเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ถ้ามัวอะไรอาวรณ์นะอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเครื่องประดับก็เหมือนกับนาฬิกาเรือนหนึ่งเท่านั้นนะขายนาฬิกาเพื่อการลงทุนนั้นทำได้ทุกอย่างเพื่อการลงทุนถ้าไม่ลงทุนจริงๆจะเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือนะพระพุทธเจ้าคือเป็นผลแล้วแม้กระทั่งอะไรนะ เศรษฐีในโลกเนี่ยก็เกิดจากการลงทุนทั้งนั้นแหละนะบางทีลงทุนแทบจะไม่เหลืออะไรทั้งหมดแต่ในที่สุดก็ยังนะถ้าลงทุนโดยที่ถูกต้องก็ประสบความสำเร็จฉันใดการลงทุนเพื่อการให้ทานรักษาศีลการเจริญกุศลเนี่ยเป็นการลงทุนที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดพลาดแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องรู้วิธีการลงทุนนั้นถ้ามองว่าการให้ทานแต่ละครั้งคือการลงทุนเพื่อประโยชน์โลกนี้เพื่อประโยชน์โลกหน้าการค้าขายจริงๆเนี่ยก็มองแค่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่การเจริญกุศลเนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูระยะสั้นด้วยนะนะเพราะว่าชีวิตของผู้ที่มีปัญญาไม่ได้มองชีวิตแค่ชาติเดียวสองชาตินะแต่มองไกลอย่างผู้ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งมองไกลมากไกลถึงขนาดว่ามองสี่อสงไขยแสนกับมอง8อสงไขยแสนกับมองไปอีก16อสงไขยแสนกับกันนะต้องลงทุนอีกขนาดไหนกว่าจะได้ความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะพันพวกนี้ก็แสวงหาวิธีการเจริญกุศลโดยประการต่างๆเนี่ยนะอยู่ในฐานะอะไรตำแหน่งอะไรอยู่ตรงไหนก็พร้อมที่จะเจริญกุศลได้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องขวางกั้นว่ามีอุปสรรคขัดข้องอยู่เจริญกุศลยังไม่ได้นะท่านจะไม่มองว่าเป็นปัญหาเลยขนาดขี่ช้างมาเนี่ยนะบอกขอช้างไม่มีข้อแม้เลยบอกเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะไม่ยกให้ไปเลยเนี่ยนะพันพระราชานะย้อนมาดูอรรถกถาที่กล่าวบอกว่าพระองค์ตอนที่เป็นพระราชามีชื่อว่าธนัญชัยคำว่าพระราชาเนี่ยนะพระราชานี่โดยศัพท์แปลว่าคนที่ยินดีด้วยสังคหวัตถุ4ประการแปลว่าคนที่ยินดีในการบริจาคเนี่ยนะเพราะว่าพระราชานี่คืออะไรคือคนที่มากไปด้วยจาคะคนที่ตำแหน่งสูงๆจริงๆเนี่ยคืออยู่เพื่อจะให้เนี่ยนะอยู่ในตำแหน่งนั้นๆเพื่อจะให้เป็นพระราชาเพื่อที่จะให้เนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยนะต่อไปท่านก็ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแนะนำสงเคราะห์ผู้อื่นเป็นต้นท่านอยู่ในสังคหวัตถุนั้นพระราชาคือผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยสังคหวัตถุเป็นใช้ชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์แก่คนอื่นพระองค์นี้ประพฤติอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการแสดงว่าเป็นพระราชาผู้มีความสะอาดทางกายวาจาและใจเนี่ยนะเป็นผู้ที่ประพฤติคุณงามความดีด้วยกายวาจาและใจอันนี้เรียกว่าถ้ามองอยู่ที่พฤติกรรมเนี่ยนะก็ทวนอีกครั้งหนึ่งว่าบุญกุศลทุกชนิดเนี่ยนะทวารที่หลั่งออกมาเป็นบุญก็คือกายวาจาและใจทีนี้ถ้าของที่ให้เป็นไปกับบุญล่ะคืออะไรบ้างกายวาจาใจเหล่านี้มาแบ่งเป็นนี่แบ่งปันหยิบยื่นข้าวของให้ผู้อื่นนะนี่เรียกว่าทานนะการห้ามไม่ให้กายวาจาเป็นไปกับบาปเรียกว่าศีลการเจริญกุศลธรรมเช่นมีเมตตาเป็นต้นเรียกว่าภาวนาเนี่ยนะเมตตาภาวนาเป็นต้นขณะเดียวกันก็ยังมีการยกมืออ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อมเป็นต้นก็เป็นอัปปัจจยนามัยช่วยเหลือกิจการงานคนอื่นที่ไม่มีโทษเนี่ยนะช่วยแบ่งเบาภาระผู้อื่นอันนี้ก็เป็นไวยาวัจมัยใหม่ๆก็เรียกว่าพวกไวยาวัจกรก็เรียกว่าทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหลักเนี่ยนะแล้วก็ต่อไปก็ยังมีการทำบุญเสร็จแล้วก็ไม่ตนีทีเหนียวในบุญยกส่วนบุญไปให้แก่คนอื่นเรียกว่าปฏิทานามัยยกบุญที่ได้ทำไปแล้วให้แก่ผู้อื่นเห็นไหมอย่างวันนี้ก็โยมเข้ามาถวายบุญว่าขอถวายบุญเนี่ยนะครับว่ายกบุญให้อนุโมทนาว่างั้นก็เรียกว่าปฏิทานามัยก็เรียกว่ายกส่วนบุญให้แก่คนอื่นขณะเดียวกันผู้ที่มีปัญญารู้ว่าบุญเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสุขก็ร่วมอนุโมทนาด้วยกับบุญที่คนอื่นได้กระทำลงไปเห็นไหมทีนี้บุญเหล่านั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยการฟังธรรมเดี๋ยวนะที่จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่มีเป็นบุญเหล่านั้นได้เนี่ยนะจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นได้ก็อาศัยการฟังนะทีนี้ผู้มีฟังก็ต้องมีการแสดงมีการถ่ายทอดเพราะการฟังก็เป็นบุญการให้ก็เป็นบุญนะการแสดงธรรมก็เป็นบุญแต่บุญที่สำคัญมากที่สุดก็คือทิฏฐุชุกกรรมถ้ามีผู้ตั้งคำถามว่าทิฏฐุชุกกรรมเนี่ยนะทำความเห็นให้ตรงก็คือปรับทัศนคติที่ถูกต้องในบรรดาบุญทั้งหมดเนี่ยนะทิฏฐุชุกกรรมสำคัญที่สุดทิฏฐิบวกอุชุบวกกรรมเนี่ยนะทิฏฐิก็แปลว่าความเห็นทัศนะหรือทัศนคตินั่นเองทิฏฐิอ่ะนะ อุชุคือตรงกรรมก็คือแปลว่าทำความเห็นตัวเองให้ตรงก็คือปรับความรู้สึกนึกคิดให้สอดคล้องต่อกฎแห่งความจริงเนี่ยนะปรับความเห็นให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าเช่นว่าปรับความเห็นให้รู้ว่าการให้นี่มีผลการรักษาศีลมีผลการเจริญภาวนามีผลการอ่อนน้อมก็มีผลแล้วก็การช่วยเหลือกิจผู้อื่นก็มีผลการยกบุญให้คนอื่นอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นก็มีผลการอนุโมทนาก็มีผลการแสดงธรรมก็มีผลการฟังธรรมก็มีผลขณะเดียวกันทำความเห็นให้ตรงด้วยถ้าไม่ให้ก็มีผลถ้าไม่ให้มีผลไหมผลของมัจฉริยะมีไหมผลแล้วผลของความทุศีลก็มีผลของการไม่อบรมจิตไม่เจริญเมตตาเป็นต้นก็มีผลนะแม้กระทั่งว่าไม่อ่อนน้อมก็มีผลการไม่ช่วยเหลือคนอื่นก็มีผลก็คือทำความเห็นปรับความเห็นให้ตรงว่าปรับความเห็นให้ตรงในเรื่องกุศลและอกุศลก็คือมองเส้นทางของกุศลและอกุศลได้อย่างตลอดสายก็คือปรับทัศนคตินั่นแหละปรับทัศนคติทำความเข้าใจให้ถูกต้องในเหตุในผลของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะในคุณงามความดีในสิ่งที่เป็นประโยชน์ขณะเดียวกันก็แยกแยะในสิ่งที่มีโทษมองออกอย่างตลอดสายพันพระเจ้ากุรุเนี่ยนะพระเจ้ากุรุรัตหรือพระเจ้าธนัญชัยพระองค์นี้ก็ชื่อว่าเป็นพระราชาที่ปรับความเห็นของตัวเองได้อย่างถูกต้องเนี่ยนะปรับความเห็นถูกต้องเพราะนั้นความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยนะก็ต้องเป็นความเห็นที่มีจุดหมายความเห็นที่ถูกต้องต้องเป็นความเห็นที่มีที่จบไม่ใช่แตกตัวไปเรื่อยแตกเสร็จแล้วก็ควบคุมไม่อยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นความเห็นที่มีที่จบที่จบของท่านคืออะไรท่านทำความเห็นว่าการที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องมีการเจริญกุศลเนี่ยนะท่านก็ทำความเห็นของท่านให้ตรงที่จบของความเห็นของท่านคือเรียกว่าที่พอใจที่สูงที่สุดของท่านคือสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะสัพพัญญุตญาณนี่ดียังไงนะแล้วก็สูตรอื่นนี่ก็บอกว่าคือท่านรักสัพพัญญุตญาณมากที่สุดนะอย่างอื่นท่านก็รักว่างั้นเถอะสัตว์ราชช้างท่านชอบไหมอุ้ยโลกในตอนนั้นนะชีวิตของเรื่องยานพาหนะก็ชอบช้างที่สุดแต่ว่าชอบสัพพัญญุตญาณมากกว่าราชสมบัติท่านต้องการไหมท่านยินดีไหมบอกยินดีแต่ว่าสัพพัญญุตญาณดีกว่าคือทุกเรื่องเนี่ยนะไม่มีอะไรเสมอเท่ากับสัพพัญญุตญาณในโลกทั่วๆไปบอกว่าหวงแหนชีวิตเหลือเกินแต่ก็ยังรักไม่ได้รักชีวิตเท่ากับสัพพัญญุตญาณแม้สัพพัญญุตญาณนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนอันนี้เรียกว่าฉันทะที่มีต่อสัพพัญญุตญาณมันท่านรักษาฉันทะตัวนี้ได้อย่างสม่ำเสมอไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยนะไม่ยอมเปลี่ยนใจเด็ดขาดว่างั้นเถอะอะไรจะเกิดขึ้นเปลี่ยนได้นะชีวิตเปลี่ยนได้นะเกิดใหม่ไงใช่ไหมแต่ว่าอัธยาศัยที่ยินดีในสัพพัญญุตญาณเป็นต้นเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีอะไรทำให้ท่านเปลี่ยนได้นั้นการทำความเห็นให้ตรงเนี่ยสำคัญที่สุดในโลกนี้นะคนที่เจริญกุศลได้มากได้เยอะได้บ่อยและต่อเนื่องคือคนที่ปรับความเห็นของตัวเองได้อย่างถูกต้องมันทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นให้ถูกให้ตรงปรับทัศนคติเนี่ยเป็นบุญที่สูงที่สุดใครเคยเข้าใจบ้างไหมว่าปรับความเข้าใจเนี่ยบุญที่สุดในโลกไม่มีบุญใดที่จะมีจะยิ่งใหญ่เท่ากับปรับความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับคำสอนเนี่ยนะหรือปรับความเข้าใจให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงนะปรับความเข้าใจให้สอดคล้องต่อหลักอริยสัจเนี่ยนะการปรับความเข้าใจความรู้ความเข้าใจนี่ถือว่าเป็นบุญที่สูงมากเลยนะถ้าไม่มีบุญตัวนี้ถ้าไม่มีการปรับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องที่แท้จริงบุญอย่างอื่นก็เป็นอันลดลงไปพระเจ้ากุรุรัตพระองค์นี้เนี่ยนะอยู่บนพื้นฐานคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะมโนกรรมข้อสุดท้ายคือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นมโนกรรมเป็นกรรมที่สำคัญมากสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เจริญกุศลก็เพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยสัตว์ทั้งหลายที่เจริญกุศลก็เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยลักษณะอะไรถือว่าอยู่เฉยๆมีผลไหมเห็นไหมโลภะเขาบอกว่าโลภะก็ไม่มีผล บางคนก็บอกว่าเขาไม่บาปเพราะเขาไม่เบียดเบียนใครเขาบอกเขาเนี่ยเขาอยู่เฉยๆเขาไม่ได้เบียดเบียนใครเพราะเขาไม่ได้ทำบาปอะไรเลยเชื่อไหมเขาเบียดเบียนตัวเองอยู่การไม่เจริญกุศลชื่อว่าเบียดเบียนตนถึงขณะนั้นไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นก็จริงอยู่ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็จริงอยู่แต่ว่าเบียดเบียนตนเพราะใช้ชีวิตแบบเปล่าประโยชน์เพราะไม่สร้างเหตุแห่งความสุขความเจริญต่อไปเขาไม่ได้เบียดเบียนตัวเองขณะนี้จริงแต่ว่าเบียดเบียนตัวเองในอนาคตเนี่ยนะเบียดเบียนตัวเองต่อไปในอนาคตเพราะความรู้ความเห็นว่าอะไรมีผลอะไรไม่มีผลอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมการปรับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยนะแล้วก็ในบรรดาผู้ที่ศึกษาธรรมะระดับสูงหรือแม้กระทั่งศึกษาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ศึกษาอริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะจะอะไรก็ตามเนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่สุดเนี่ยคือการปรับความรู้ความเห็นปรับความเข้าใจสำคัญที่สุดถ้ามีการปรับความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องการปฏิบัติธรรมก็ถือว่าถูกต้องเนี่ยนะสัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็จะเกิดได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าปรับความเข้าใจที่ผิดปรับทัศนวิสัยที่ผิดอะไรจะเกิดขึ้นสมมติว่าอย่างเหมือนกับตาเนี่ยนะการปรับความเห็นอะไรสูงอะไรต่ำนี่สำคัญมากเลยใช่ไหมถ้าพูดถึงสายตาเนี่ยนะถ้าปรับสายตาได้ไม่ถูกต้องอะไรจะเกิดขึ้นสายตายาวสายตาสั้นสายตาเอียงสายตาเขเลเป็นต้นพวกนี้มีผลต่อการเดินฉันใดทางใจก็เหมือนกันทัศนคติความรู้สึกนึกคิดนะความรู้ความเห็นสำคัญที่สุดชีวิตของเราอนาคตต่อไปจะเจริญจะเสื่อมจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์ก็อยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ทัศนคติถ้าทัศนคติที่ไม่ดีในที่สุดนำมาซึ่งการล่วงอกุศลกรรมบถถ้าพื้นฐานผู้ใดเป็นไปกับมิจฉาทิฐิในที่สุดบุคคลนั้นไหลไปสู่การฆ่าจนได้ความเห็นใดๆที่จุดจบคือการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกามการพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเป็นต้นหรือความเห็นที่ส่งเสริมอภิชฌาและพยาบาทพื้นฐานสิ่งเหล่านี้เกิดจากมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเนี่ยนะพื้นฐานเนี่ยนะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอุปนิสัยมิจฉาทิฏฐิมีอะไรเป็นส่วนเปรียบเพื่อนของมิจฉาทิฏฐิคืออวิชชาเนี่ยนะเพื่อนสนิทมิตรแท้ของมิจฉาทิฏฐิคืออวิชชาความไม่อย่างรู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตไม่รู้เหตุไม่รู้ผลโดยที่สุดไม่รู้อริยสัจธรรมเนี่ยนะไอ้ความไม่รู้ตัวนี้แหละโอ้ยส่งเสริมไอ้ความเข้าใจผิดเต็มที่เลยนะเขาซะอย่างเดียวเข้าใจใครว่าโง่ซะอย่างเดียวแล้วก็ทัศนคติที่ผิดด้วยปรับอะไรผิดไปหมดทุกอย่างที่ทำก็พลาดไปหมดเพราะมันผิดตั้งแต่ไหนเขาบอกว่าผิดหรือถูกอยู่ตั้งแต่ที่ความคิดแล้วอยู่ที่ทัศนคติต่อเรื่องนั้นๆอยู่แล้วเช่นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราจะบรรลุมรรคผลหรือไม่อยู่ที่ว่าเราเข้าใจว่ามรรคผลคืออะไรก่อนถ้าพื้นฐานความเข้าใจเหล่านี้ไม่มีตั้งแต่แรกทัศนคติเหล่านี้ผิดตั้งแต่ต้นนะยังไงก็ผิดทำให้ตายก็ผิดเนี่ยนะทำอีกหลายชาติยังไงก็ผิดเพราะทัศนคติผิดตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเพราะฉะนั้นในการฟังพระธรรมเป็นต้นเนี่ยจึงสำคัญฟังเพื่อปรับทัศนคติของเราให้ถูกต้องนะเหมือนกับพูดสมัยใหม่นะก็เหมือนกับจูนคลื่นให้มันตรงกันก่อนเหมือนกันเถอะชั้นใดก็ดีการศึกษาพระธรรมก็ต้องจูนจิตของเราความคิดของเราให้สอดคล้องกับคำสอนถ้าหากบอกบางคนบอกเชื่อขนาดนั้นเลยมาปิตกะเขาบอกอย่าเชื่อโดยอ้างตำรามาตะกะเหตุอย่าเชื่อโดยการตรึกพวกนี้ขึ้นมาปฏิเสธเลยอย่าปฏิเสธเลยดีไหมผู้ทางสารนังฆาฉามิก็ไม่รู้จะว่าไปทำไมเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่กล่าวอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นคนตรัสเนี่ยนะนั้นถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผู้สอนเรื่องราวเหล่านี้ก็ถือว่าจบเลยถ้าโลกนี้นะถ้าเกิดมาเราไม่เชื่ออะไรแม้แต่นิดเดียวอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดมาไม่ยอมเชื่ออะไรแม้แต่นิดเดียวแต่ทีนี้ถามว่าที่เราเชื่อทำไมเราจึงเลือกเชื่อพระพุทธเจ้าทำไมไม่เลือกเชื่อคนอื่นล่ะพุทธะแปลว่าอะไรใช่ความตรัสรู้พุทธะนะแปลว่าความตรัสรู้ถ้าพุทโธก็คือผู้ตรัสรู้ผู้ที่มีปัญญา ตรัสรู้ผู้ที่มีปัญญาตรัสรู้เราเชื่อในความตรัสรู้มากกว่าเชื่อปัญญาที่เข้าไปตรัสรู้แล้วปัญญาที่ทำให้พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากต้นเหตุสาเหตุก็คือบารมีเพราะเมื่อเราพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาจึงใช้คำว่าตถาคตไงตถาคตผู้เสด็จมาอย่างนั้นตถาคตแปลว่าผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้ที่ยังรู้ธรรมะที่จริงแท้ผู้ที่มีวาจาที่จริงแท้เป็นต้นเนี่ยนะก็ว่าตถาคตว่าตถาคตเนี่ยนะใช้คำว่าตถาคตผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้ยังรู้ธรรมที่ท่องแท้ผู้เห็นธรรมะที่จริงแท้ผู้มีวาจาไม่ผิดไม่พลาดเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจแบบนี้ปั๊บเนี่ยการเจริญพระธรรมของเราก็จะเติบโตอย่างเดียวการศึกษาพระธรรมก็เจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวเพราะเราปรับทัศนคติที่ถูกและตรงการเจริญกุศลธรรมก็ไม่ผิดไม่พลาดแต่ที่ยากที่ผิดที่พลาดก็เพราะเราปรับทัศนคติที่ผิดเอาไว้ตั้งแต่แรกมันพระพุทธเจ้าในความคิดของเราคือใครพระพุทธเจ้าในความคิดของเราท่านตรัสรู้อะไรท่านตรัสรู้เพื่ออะไรตรัสรู้อย่างไรเป็นต้นเนี่ยไอ้ปรับทัศนคติเหล่านี้เบื้องต้นสำคัญที่สุดอันนั้นรายละเอียดค่อยว่าอีกทีหนึ่งถ้าปรับทัศนคติเบื้องต้นถูกต้องการลงไปในรายละเอียดก็จะไม่มีคำว่าผิดพลาดเนี่ยนะเหมือนกันพระโพธิสัตว์ที่ท่านบำเพ็ญบารมีได้อย่างต่อเนื่องสืบยาวเนี่ยนะตลอด4อสงไขยแสนกับเพราะทัศนคติของท่านไม่เปลี่ยนเนี่ยท่านมีทัศนคติที่ถูกที่ตรงตามเป็นจริงนะเพราะท่านไม่ได้เป็นมิจฉาทิฐิเพราะท่านไม่เป็นมิจฉาทิฐิท่านจึงรู้ว่าอะไรเป็นเหตุและอะไรเป็นผลสิ่งที่ท่านไม่หลงประเด็นเลยคือกุศลและอกุศลสิ่งที่มีโทษและไม่มีโทษผลแห่งความดีและความชั่วเหตุแห่งความดีความชั่วตรงนี้ท่านไม่หลงประเด็นจะไม่รู้เรื่องอย่างสูงอะไรอย่างอื่นก็ช่างเถอะแต่สิ่งที่ไม่หลงประเด็นก็คือเหตุแห่งความเจริญและก็เหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งดีเหตุแห่งความชั่วแล้วก็ผลแห่งความดีแล้วก็ผลแห่งความชั่วสิ่งเหล่านี้ไม่มีคำว่าเบลอเนี่ยนะไม่มีเลอะเลือนเนี่ยนะถ้าเบลอก็แปลว่าอะไรไม่ปกติอย่าทบทวนนะว่าในบรรดากุศลกรรมบททั้ง10ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดในบรรดาบุญญกิริยาวัตถุ10ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดมีอยู่10ข้อนะคือทางธรรมะกับทางโลกอาจจะแตกต่างกันนะทางโลกสมัยใหม่เนี่ยนะบางคนมันจำได้แต่ข้อต้นๆแต่โบราณเขาถือเอาข้อท้ายๆเป็นหลักเขาบอกว่าใจความสำคัญที่จะสื่อให้ผู้อื่นรู้เรื่องนั้นนะเขาถือเอาข้อท้ายๆเป็นหลักว่าเพราะว่าความต้องการหลักจริงๆอยู่ที่ไหนอันนั้นอาจจะเหมือนกับเขียนจดหมายไปหาใครสักคนหนึ่งก็ร่ายอะไรนะร่ายไปเรื่อยว่าไปเรื่อยแต่ว่าไอ้ประโยคท้ายๆเนี่ยคือสาระสำคัญทางธรรมะก็ลักษณะเดียวกันไล่ตั้งแต่ว่าอนะเว้นจากปาณาติบาตเว้นจากอทินนาทานเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเว้นจากมุสาวาทเว้นจากปิสุณาวาจาเว้นจากพุสวาจาเว้นจากสัมผัสปลาปะอนาพิชชาอัพยาบาทสุดท้ายคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าทิฏฐิแปลว่าตรงแปลว่าความเห็นสัมมาแปลว่าถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดเพ่งเลยว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นความเห็นที่ถูกที่ตรงที่ไม่ผิดไม่พลาดความเห็นอันนี้เกิดจากทัศนคติที่ถูกต้องจริงๆก็แสดงว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องตั้งอัธยาศัยของตัวเองเอาไว้อย่างถูกต้องเกิดจากอัธยาศัยที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นอัธยาศัยด้วยเหมือนกันบางคนมีอัธยาศัยที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิบางคนก็มีอัธยาศัยที่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวทัศนะตัวความเห็นตัวนี้สำคัญว่าสำคัญที่สุดว่างั้นเถอะในบรรดากุศลกรรมบท10ข้อถ้าเรามีความเห็นว่าฆ่าสัตว์ไม่มีผลไม่มีบาปอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปถ้าเราถือว่าการคดการโกงการขโมยไม่มีผลอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราถือว่าผิดกาเมไม่มีโทษอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราถือว่ามุสาวาทไม่มีโทษอะไรจะเกิดขึ้นเราก็อยู่ด้วยมุสาวาทถ้าเราถือว่าส่อเสียดไม่มีโทษเราก็อยู่ด้วยส่อเสียดถ้าเราพูดว่าพุสวาจาพูดคำหยาบไม่มีโทษเราก็จะยินดีที่จะพูดคำหยาบถ้าเรามองว่าเพ้อเจ้อไม่มีโทษเราก็มีความสุขที่จะเพ้อเจ้อถ้าเรามองว่าอภิชาไม่มีโทษเราก็ยินดีที่จะเจริญอภิชาถ้าเราบอกว่าพยาบาทไม่มีโทษ เราก็จะยินดีในพยาบาทขณะเดียวกันถ้าเราไม่เห็นเว้นจากปานาติบาตมีอานิสงส์อย่างไรอานิสงส์แปลว่ากำไรนะถ้าไม่มีความรู้ว่าเว้นจากปานาติบาตมีกำไรอย่างไรเว้นจากอทินนาทานมีกำไรอย่างไรเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเนี่ยมีกำไรคืออะไรนะพูดคำสัตย์คำจริงมีกำไรคืออะไรพูดให้คนสามัคคีกันเนี่ยได้กำไรอะไรนะพูดคำไพเราะมีกำไรอย่างไรพูดสิ่งที่ดีมีประโยชน์มีกำไรอะไรอนะพิชาได้กำไรอะไรเว้นจากความโลภเนี่ยนะได้กำไรอย่างไรถ้าไม่โกรธได้ดีอย่างไรแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะปรับความเห็นที่ถูกกับความเห็นที่ผิดปรับความเห็นถูกดีอย่างไรปรับความเห็นผิดเสียหายแค่ไหนอันตัวนี้สำคัญที่สุดว่าจะเจริญได้มากจะเจริญได้น้อยจะเสื่อมหรือจะไม่เสื่อมก็อยู่ที่ปรับความรู้ปรับความเห็นแล้วก็ปรับความเข้าใจเนี่ยนะใครที่เจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องยาวนานก็เกิดจากการปรับความเข้าใจถ้าเราปรับความเข้าใจไว้ไม่ดีไม่ถูกต้องมันประกาศเลยว่าเราเจริญได้เท่านั้นแหละนะเจริญได้ไม่มากและก็ไม่ต่อเนื่องเพราะว่าความเข้าใจมันเป็นตัวปรับตัวบอกขณะเดียวกันบุญญกิริยาวัตถุ10เนี่ยนะทานศีลภาวนาวิยาวัจจะอัปปัจจยนะปฏิทานะเนี่ยนะปัตตานุโมทนาธรรมสวนะธรรมเทศนาแล้วก็ทิฏฐุชุกรรมเนี่ยนะไอ้ตัวความเห็นเนี่ยก็สำคัญข้อสุดท้ายมันท่านจึงเรียงธรรมะเป็นข้อสุดท้ายเพื่อให้กำหนดจดจำให้แม่นนะเรียกว่าคำสุดท้ายเนี่ยเป็นคำที่สำคัญที่สุดทางธรรมะก็เลยปรับเกี่ยวกับเรื่องความรู้ความเห็นสัมมาทิฏฐิกับทิฏฐุชุกรรมอันเดียวกันนะอันเดียวกันเพราะบุญมากในพระพุทธศาสนาคือการปรับความรู้ความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องใครคิดบ้างนะว่าความเห็นที่ถูกต้องนี่แหละคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแต่ก็ในโลกนี้เขาก็เชื่อว่าวิชาความรู้นี่คือสิ่งที่มีค่ามากวิชาความรู้นะมีค่ามากเป็นทรัพย์ที่สูงจริงๆนะก็ถือว่ามีวิชามากก็ค่าแรงก็แพงเป็นต้นใช่ไหมค่าชั่วโมงในการทำงานก็สูงฉันใดคนที่เจริญบุญกุศลได้มากมายและยาวนานต่อเนื่องก็เนื่องจากปรับความรู้ปรับความเห็นไอ้การที่เราจะปรับความรู้ความเห็นเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยนะทำได้อย่างไรเนี่ยนะที่จะปรับความรู้ความเห็นทำความเข้าใจให้ดีและถูกต้องตอนนี้เนี่ยนะความรู้ที่ดีที่ถูกต้องเป็นความรู้ที่มาตรฐานนะที่ถ้าเรามีความรู้เรามีความเชื่อว่าบุญบาปมีอยู่จริงเป็นต้นเนี่ยนะความรู้ที่มาตรฐานที่จะให้ละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญได้อย่างหาขอบเขตไม่ได้ไม่มีปริมาณจำกัดในการสร้างคุณงามความดีก็คือคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยนะพระไตรปิฎกนั้นกล่าวถึงวิธีการเจริญคุณงามความดีได้อย่างไม่มีขอบเขตนะยังคิดดูนะบอกว่าบางคนก็บอกโอ้ยเขาทำบุญไม่ได้หรอกเขาโจรขนาดนี้เขาว่างั้นบอกบารมีมี10ข้อคุณก็เอาคำว่าทานเอาไว้ก่อนสิหรือทานวัตถุที่จะให้มีตั้งมากมายไม่ได้อะไรก็ดอกไม้เนี่ยข้างทางเนี่ยก็เด็ดไปบูชาเถอะเนี่ยนะมันถ้ามองว่าวิธีการเจริญกุศลเนี่ยบารมีมีตั้ง10ข้อบุญญกิริยาวัตถุก็มีตั้ง10ข้อบางคนเนี่ยมองว่าบุญเนี่ยอยู่ที่ตัวเงินเนี่ยนะคนที่เข้าใจผิดนี่มองว่าเงินนี่คือบุญคือเงินก็เลยหมายความว่าถ้าฉันเสียเงินมากฉันก็ได้บุญมากแต่นะใช่อาจจะได้หน้ามากคนจะชมมากโดยเฉพาะคนที่ได้เขาจะชมเป็นพิเศษเนี่ยนะเมื่อได้เมื่อไหร่ก็ได้อีกตามเคยเนี่ยนะเขาก็เล่าว่าขอทานเนี่ยนะเคยบางคนเนี่ยเขาให้ทานแกขอทานอุ้ยให้ทีละ10บาท20บาทเป็นให้เป็นแบงค์ด้วยขอทานนี่ยิ้มแป้เลยวันหลังเกิดนึกไม่ให้นะขอทานไม่ยกมือไหว้อ่ะคิดดูขอทานไม่สนใจเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะไม่ได้ให้เขาอีกแล้วเพราะเราอาจจะเป็นที่เคารพของบางคนเนี่ยนะก็เพราะว่ายังให้เขาได้ยังอะไรเขาได้เป็นต้นงั้นถ้าเราปรับความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่ถูกต้องขอบเขตในการเจริญบุญกุศลเราก็อยู่จำกัดมากเราก็สามารถทำได้แค่ทานแล้วศีลล่ะศีลที่มีสิ่งมีคุณมากกว่านั้นภาวนาล่ะนะวิยาวัจจะไมล่ะอนุโมทนาไมปฏิทานาไมแสดงธรรมฟังธรรมปรับความเห็นให้ตรงและที่สำคัญที่สุดคือการปรับความเห็นให้ตรงเนี่ยนะความเห็นที่มาตรฐานที่สุดในโลกเนี่ยก็คือความเห็นของพระพุทธเจ้า ถือว่าเป็นความเห็นที่มาตรฐานที่สุดเพราะว่าเป็นความเห็นที่สร้างสมบ่มบารมีมาตลอด4อสงไขยแสนกับเป็นงานวิจัยที่เรียกว่าถ้าถือว่าผลงานวิจัยในโลกเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดเนี่ยนะคำสอนพระพุทธเจ้าผ่านการวิจัยมา4อสงไขยแสนกับแม้กระทั่งชาติสุดท้ายก็วิจัยอยู่ตั้งนานกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าแน่นอนเขาใช้คำว่าตถาคตก็คือผู้มีวาจาที่จริงที่แท้วาจาของท่านพูดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะนั้นถ้าใครที่หวังความเจริญในชีวิตในทั้งภพนี้และภพต่อๆไปโดยเฉพาะใครที่หวังความเจริญในภพต่อๆไปเนี่ยนะควรที่จะทำบุญอันหนึ่งที่ของมาอยากจะแนะนำให้เจริญกันให้มากบุญคือความเข้าใจเนี่ยนะบุญคือทัศนคติที่ถูกต้องนี่เป็นบุญที่สูงสุดทีนี้ทัศนคติที่ถูกต้องก็ต้องเอาคำสอนเป็นเครื่องวัดว่าความรู้ความเห็นความนึกคิดของเราเป็นไปตามคำสอนไหมถ้าเราไม่เรียนไม่ฟังไม่อ่านจนเพียงพอเรารู้ได้อย่างไรว่าความเห็นของเราถูกต้องเนี่ยนะความรู้ความเข้าใจเราถูกต้องแต่ถ้าเรามองว่าความเข้าใจที่ถูกต้องคือบุญที่สุดเราจะเจริญมากที่สุดแต่ปัญหาว่าเราเข้าใจผิดว่าไอ้ความเข้าใจก็ไม่ได้หลายคนไม่ยอมอ่านพระไตรปิฎกก็บอกอ่านแล้วก็ทำตามไม่ได้หรอกเขาเหตุผลของเขาคือเขาทำตามไม่ได้ก็เลยไม่อ่านถามว่าทัศนคติอันนั้นเป็นทัศนคติที่ผิดบางคนบอกอ่านพระไตรปิฎกแล้วจะเพี้ยนนะอันนี้ก็เป็นทัศนคติที่ผิดอีกเหมือนกันมันทัศนคติผิดๆนี่แหละทำให้ไม่เจริญกุศลที่ตัวเองทำบุญไม่ได้เจริญกุศลได้ไม่มากก็เพราะเกิดจากทัศนคติที่ผิดๆแต่ก็เชื่อเหอะจากคำของคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเราไปบูชาคนที่ไม่สมควรบูชาไปถือเอาคำของคนพาลเป็นมาตรฐานเราแยกไม่ออกว่าคำไหนเป็นคำของบัณฑิตคำไหนเป็นคำของคนพาลเราเกรงใจคนพาลมากแต่ก็จริงนะยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่เกรงใจคนพาลนะเกรงใจคนพาลเรื่องของบัณฑิตเอาไว้ก่อนดูที่คนพาลเขาว่ายังไงเนี่ยนะก็ต้องอนุวัตตามคนพาลเป็นหลักเนี่ยนะแต่เขารู้บัณฑิตก็ดีนะแต่เอาคนพาลไว้ก่อนเป็นต้นเนี่ยนะเพราะเป็นยุคที่ทัศนคติที่วิบัติไปมากมายก็เลยไม่ต้องแปลกใจแล้วเนี่ยนะทีนี้เราก็มาดูว่าเราเองเนี่ยนะเราถืออะไรเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องที่สุดสำหรับเราอะไรคือสาระเพราะถ้าโดยส่วนตัวของอาตมาก็สนใจพิเศษว่าสาระของชาตินี้ก็คือปรับทัศนคติของตัวเองให้เป็นไปตามคำสอนที่สุดเท่าที่จะทำได้สุดแท้แต่ความสามารถที่จะทำได้เพราะเราถือว่าการปรับทัศนคติตามคำสอนคือบุญที่สุดในบรรดาบุญถ้าเราปรับทัศนคติตามคำสอนได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบเนี่ยนะเราปฏิบัติไม่นานสักเท่าไหร่จะตรัสรู้ทันทีเพราะอะไรเพราะเรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องแต่ถ้าเข้าใจผิดๆล่ะก็เหมือนอย่างว่าคนที่ปรารถนาจะไปอีกเส้นหนึ่งที่มันตรงกันข้ามแล้วไปเดินทางผิดเนี่ยนะถึงจะแรงขนาดไหนถึงจะมีทุนมากมายขนาดไหนแต่ถ้าเข้าใจผิดๆอะไรจะเกิดขึ้นก็ยิ่งแต่จะผิดเนี่ยนะอย่างเขาบอกว่าเขาอยากไปเหนือแต่เขาเข้าใจกลับทิศมองทิศใต้เป็นทิศเหนือเขาก็บอกไม่ใช่หรอกคุณมันคนละทิศการบอกรถผมมันแรงนะบอกเฮ้ยรถแรงก็ไม่ถึงแล้วเดี๋ยวน้ำมันก็หมดโอ้ยปั๊มข้างหน้าเยอะแยะไปเงินผมก็มากก็เลยขับไปใหญ่เลยเนี่ยนะถามว่าจะถึงจุดมุ่งหมายไหมยิ่งเขาบอกยิ่งบอกผิดยิ่งเร่งเท่านั้นยิ่งเร่งก็ยิ่งไกลฉันใดถ้าเราเข้าใจผิดในการศึกษาและการปฏิบัติก็มาต่อให้เลยว่าให้รีบเท่าไหร่ก็ไม่มีทางนั่นแหละก็เหมือนกับว่ายังไม่รู้จักว่าตัวเองจะไปที่ไหนไปทำไมไม่เข้าใจอะไรสักอย่างแต่รู้ว่าจะไปนั่นแหละรู้ว่าต้องไปยังไม่รู้ว่าตัวเองไปไหนถึงจะรีบขนาดไหนก็ไม่ถึงเพราะยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะไปไหนผู้ที่มาปฏิบัติธรรมคือกลุ่มคนที่น่าสงสารที่สุดวิชาในโลกเนี่ยนะเขาบอกว่าซื้อขายก็ยังรู้ว่าตัวเองเนี่ยซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่คนค้าขายก็ยังพอรู้คนทำนาเขาก็รู้เลยนะคำนวณได้เลยว่าปีนี้ควรจะได้ข้าวเท่าไหร่เขาหว่านพืชลงไปฝนตกลงมาขนาดนี้เขารู้แล้วว่าเขาควรได้เท่าไหร่นะพ่อค้าแม่ขายก็เหมือนกันนักลงทุนที่ฉลาดทั้งหลายเขาลงทุนไปเขารู้เลยว่าอะไรจะได้จะเกิดขึ้นชั้นใดแต่คนที่ปฏิบัติธรรมนะโดยมากไม่รู้ เนี่ยนะโดยมากไม่รู้ตัวเลยอาจจะได้จากคำบอกกล่าวที่ค่อนข้างเลื่อนลอยบอกใช่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วแต่ว่าเกือบอะไรไม่ทราบเนี่ยนะเกือบหมดตัวแล้วเกือบตายแล้วอาจจะเป็นไปได้เนี่ยนะหมายความที่ใช้คำว่าเกือบตายก็คือเกือบเกิดใหม่แล้วแต่ไม่รู้จะเกิดที่ไหนแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่ปรับให้ดีๆเนี่ยนะยากจริงๆพันการศึกษาจริยาปิฎกคัมภีร์ของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะสาเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งสำคัญมากเนี่ยนะมันถ้าเราศึกษาไม่ดีก็เหมือนกับอ่านนิทานเรื่องหนึ่งนะก็เหมือนอ่านนวนิยายเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองว่าเออเคยมีคนที่เขาให้ช้างได้นะก็แค่นี้จบเนี่ยนะแต่ไม่มองว่ากุศลเป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อกิริยามหากุศลที่เกิดจากการให้ทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการบำเพ็ญบารมีสิบของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เป็นอุปนิสัยต่อการเจริญกุศลที่เรียกว่าอริยมรรคและขณะเดียวกันกุศลเหล่านี้เป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อสัพพัญญุตญาณเรียกว่าปกตูปนิสยปัจจัยใครที่จะเข้าใจปกตูปนิสยปัจจัยกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลกุศลเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะก็ดูจากเนี่ยจริยาปิฎกทั้งหลายเป็นต้นคัมภีร์ที่กล่าวถึงเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะได้รู้ว่าเหตุคืออะไรและผลคืออะไรเนี่ยนะก็คือศึกษาเหตุกับผลนั่นเองตอนนี้ถ้าเราไม่หลงประเด็นเรากำลังศึกษาเหตุแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าแต่นะเหตุที่ทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเหตุเหล่านี้เป็นไม่ได้ย้อนกลับมาถึงว่าพระโพธิสัตว์ท่านมีทัศนคติที่ถูกต้องท่านมีสัมมาทิฏฐิท่านมีทิฏฐิที่ถูกชุกรรมมีความเห็นที่ถูกที่ตรงว่าการให้ของท่านเป็นต้นเนี่ยนะการให้ไม่ว่าจะเป็นให้โคชสารคือช้างให้ราชสมบัติให้สรีระเป็นต้นเนี่ยการให้เหล่านี้คือการลงทุนเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือสาเหตุที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพูดถึงคนที่มาขอเนี่ยคือใครก็คือกษัตริย์แคว้นพราหมณ์แคว้นกลิงคะเนี่ยนะที่บอกว่าบ้านเมืองของเขาเนี่ยฝนไม่ตกเกิดทุพพิกภัยทุพพิกภัยก็คืออดอยากชาตกภัยนะทั้งอดอยากทั้งแรนแค้นโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นก็เบียดเบียนเนี่ยนะเพื่อให้ภัยนั้นสงบขอพระองค์จงพระราชทานมงคลหัตถีชื่อว่าอัญชนะของพระองค์คล้ายกับอัญชนะคีรีนิเถิดเนี่ยแสดงว่าเป็นช้างที่สีเขียวงามมากเมื่อนำพระยาโคจสารนี้ไปแล้วแว่นแคว้นกลิงคะฝนก็จะตกสัพพภัยภัยทุกชนิดคือถ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวปลาธัญญาหารก็จะอุดมสมบูรณ์เป็นต้นนะการอดอยากก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นก็ไม่มีเป็นที่มาของความดีงามอีกแล้วอย่างนั้นถ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยยากถ้าสังเกตอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าโลกนี้เนี่ยมันเป็นโลกที่อยู่ด้วยมหาภูตรูปสี่จริงๆดินเกินไปก็เดือดร้อนน้ำเกินไปก็เดือดร้อนไฟอย่างเดียวก็เดือดร้อนลมอย่างเดียวก็เดือดร้อนปัญหามันอยู่ที่ดินน้ำไฟลมอยู่เท่านี้มีอยู่สี่ประการนี่แหละแผ่นดินมีปัญหาก็เดือดร้อนน้ำมากน้ำน้อยก็เดือดร้อนคุณภาพของดินเอาใหม่ก่อนนะคุณภาพของดินก็สร้างปัญหาคุณภาพของน้ำมากน้อยก็สร้างปัญหาไฟมากไฟน้อยก็ปัญหาลมมากลมน้อยก็ปัญหาและไอ้มหาเกี่ยวข้องกับมหาพูดอยู่แค่นี้นะคิดดูว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงนะพึ่งแต่มหาพูดฟังนี้ก็น่ากลัวเนี่ยนะพึ่งแต่ผีเหมือนกันเอามหาพูดแปลว่ามหาผีแปลว่าหลอกมากย้อนกลับมาเรื่องในอดีตนะในพระนครอินทปัตตะแคว้นกุรุพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้ากุรุราชถึงความเจริญวัยโดยลำดับเสร็จแล้วก็ไปเรียนที่เมืองตักศิลาโอจากกุรุราชไปเรียนถึงอัฟกานิสถานนี่ก็ไกลโขมกันนะส่งไปเรียนที่นั่นก็เหมือนกับสมัยใหม่ไปเรียนตั้งข้ามทวีปไปนะก็ไปไกลมากนะพอเรียนศิลปศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ในการปกครองเนี่ยนะก็กษัตริย์ก็ไปเรียนวิชาปกครองและก็วิชาหลักนะวิชาอย่างอื่นที่ประกอบการปกครองบ้านเมืองเป็นต้นพอเรียนจบกลับมายังพระนครพระชนกก็ให้ดำรงตำแหน่งอุปราชเนี่ยอุปราชก็คือสามารถที่จะบำเพ็ญราชกิจแทนพระราชาได้หลายอย่างด้วยกันครั้นต่อมาเมื่อพระชนกสวรรคตก็ได้รับพระราชสมบัติ พระองค์ก็เป็นพระราชาที่ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมทศพิธราชธรรมคุณธรรมของความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ทั้ง10ประการก็ไม่กำเริบครองราชสมบัติโดยธรรมพระองค์มีชื่อว่าธนัญชัยพระเจ้าธนัญชัยนั้นให้สร้างโรงทาน6แห่ง6แห่งที่ไหนบ้างก็ประตูนคร4แห่งท่ามกลางพระนครอีก1แห่งประตูพระราชนิเวศอีก1แห่งหน้าบ้านนี่สำคัญมากที่สุดนะจะต้องมีอย่างน้อยที่สุดหน้าบ้านไว้ก่อนนึงนะก็สร้างแห่งอื่นๆทั้ง6แห่งสละราชทรัพย์วันละ 600,000 ทุกวันพระองค์ก็ทำชมพูทวีปทั้งสิ้นให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทรงบริจาคทานเพราะพระองค์นี่มีอัธยาศัยในการบริจาคทานยินดีในทานแผ่ไปทั่วชมพูทวีปเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจว่าไอ้การที่จะไม่เข้าใจว่าข้อปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุมรรคผลทำไมต้องมาทานทำไมเรื่องแรกก็เรื่องทานบอกว่ามรรคผลเนี่ยนะถ้ายังอะไรมหาพูดอยู่มันจะได้บรรลุได้ไหมให้ทานก็คือเริ่มคายมหาพูดออกไปก่อนเนี่ยนะเพราะว่าแอร์อะไรนะมหาพูดเหตุเกิดของมหาพูดความดับมหาพูดอาสาธาอาทีนวะแล้วก็นิสรณะมหาพูดไอ้นิสรณะคือสิ่งที่สูงสุดถ้าไม่มีการให้แล้วคุณจะออกจากอะไรถ้าจะบรรลุจะบรรลุอะไรเขาบอกว่าคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ของสายพระพุทธเจ้าที่เป็นในกลุ่มอื่นๆเนี่ยนะที่ไม่ใช่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าคนกลุ่มนี้ถือว่าการมีมหาพูดคือสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเลือกเอามหาพูดที่ดีที่สุดประณีตที่สุดไปอยู่ณดินแดนที่เต็มไปด้วยมหาพูดเนี่ยนะเขาปรารถนาแต่มหาพูดต้องการแต่มหาพูดแต่ของพระพุทธเจ้าบอกว่าในที่สุดคือการตัดฉันทราคะจากมหาพูดเรียกว่านิสรณะมหาพูดตัดฉันทราคะจากมหาพูดเนี่ยทำอย่างไรลดวอลลุ่มนิดนึงในการที่จะตัดฉันทราคะจากมหาพูดได้เนี่ยนะเริ่มต้นมันก็เริ่มคายมหาพูดในโลกนี้ก็แปลกว่ามหาพูดเนี่ยใครยิ่งคายยิ่งมากยิ่งหายิ่งไม่มีนะยิ่งแสวงหายิ่งหนีมันแปลกนะแต่ถ้าคนที่ชีวิตเนี่ยปกติวันๆเนี่ยคิดแต่เรื่องให้อย่างพระราชาเนี่ยกิจงานหลักของท่านคืออะไรคือการไปให้วันนี้จะต้องไปให้อะไรใครที่ไหนอย่างไรก็มีอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นคนที่มากมีจริงๆเนี่ยคือใช้ชีวิตที่สมบูรณ์อยู่ด้วยการให้แต่ว่าคนที่ให้กลับว่าไม่เคยแทบจะไม่เดือดร้อนเลยนะแทบจะไม่เดือดร้อนเลยคนที่อยู่ด้วยการให้แต่คนที่หิวๆวันนี้จะไปขอใครได้บ้างวันนี้จะไปขอทานที่ไหนดีเนาะวันนี้จะไปขอที่ไหนดีจะไปขอที่ไหนถามว่าคนประเภทนี้ใช้ชีวิตอยู่เป็นอย่างไรตรงกันข้ามนะเขาบอกว่าอย่างเขาพูดแบบง่ายๆเนี่ยนะว่าการให้คือการได้แต่ว่าจะได้ก็ต้องอีกระยะหนึ่งใช่ไหมทำไมเราจำนวนอะถ้าเราอยากได้ข้าวเปลือกเยอะๆคืออะไรก็คือการหว่านข้าวเปลือกคือการให้ข้าวเปลือกไปก่อนถ้าเราอยากได้ผลไม้เนี่ยทำไมเราไม่ไปรดน้ำใส่ปุ๋ยที่ใบอะใส่ปุ๋ยตรงที่มันรั่วมันจะต้องออกจากตรงนี้นะไปใส่ปุ๋ยตรงนี้โปะไว้ให้เต็มไปหมดเลยอย่างไปโปะปุ๋ยที่อะไรนะที่ยอดมะม่วงเนี่ยนะเพื่อให้มะม่วงโตๆมันออกลูกมาทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นทำไมไปรดที่รากไม่เห็นเกี่ยวกันเลยอ่ะดูแล้วไม่เกี่ยวนะถ้าเราอยากให้คนอื่นยิ้มให้เราก็ทำหน้าบึ้งใส่คนอื่นทุกวันเลยนะเผื่อคนอื่นเขาจะยิ้มใส่เราบ้างนะตรงกันข้ามเลยนะในโลกเนี้ยฉันนั้นจริงๆคือคนที่ให้เนี่ยเขาบอกว่าฝรั่งบางคนก็ยังพูดเลยก็บอกว่าคนจนกับเศรษฐีเนี่ยคิดตรงกันข้ามกันเขาว่างั้นไม่ใช่คิดไม่เหมือนกันนะคิดตรงกันข้ามเลยคนจนเนี่ยจะไปเอาได้อย่างไรจะไปเอาจากใครแล้วใครจะมาให้เราชีวิตเขาคิดอยู่แค่นี้บอกเศรษฐีคือบอกว่าเออเราจะให้อะไรใครได้อย่างไรมีอะไรจะให้บ้างไหมจะให้สิ่งนั้นๆได้อย่างไรทำยังไงจะให้ประโยชน์ความสุขแก่คนจำนวนมากได้เขาก็มีแต่คิดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนะแต่คนยากทั้งหลายก็บอกว่าจะเอาจากคนอื่นได้อย่างไรวันเราจะอยู่ในคนกลุ่มไหนเราก็ทราบได้แล้วนะถ้าชีวิตวันหนึ่งหิวจะเอาใครจะมาให้อะไรเราบ้างเนี่ยนะก็ในที่สุดเนี่ยมันหิวจริงๆนะมันไม่มีอะไรแม้แต่นิดเดียวสังเกตนะมดตัวนิดเดียวนะมดตัวนิดเดียวจริงๆอาหารน่าจะไม่ยากนะ ต่เชื่อไหมขนาดว่าท้องมันกิ่วขนาดนั้นนะมันยังไม่ค่อยจะมีกินเลยอ่ะมันยากขนาดนั้นจริงๆมันเป็นอย่างเงี้ยก็น่าคิดดูว่าทำไมมันเป็นอย่างงี้มันพระราชาทั้งหลายเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างพระราชาคือพระเจ้าธนัญชัยเนี่ยนะท่านก็เป็นผู้ที่นักให้ก็มีอัธยาศัยแต่ในการให้ถ้าไม่เคยให้มาเนี่ยท่านจะมามีวัตถุเพื่อจะให้แบบนี้ต่อไปไหมพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นการทำบุญของท่านเป็นการให้เพื่อการให้แบบชาวบ้านนะก็คือการลงทุนเพื่อการลงทุนการลงทุนให้มีลงทุนหนึ่งอย่างเพื่อให้ได้อะไรได้งอกเงยมาใช่ไหมเมื่องอกเงยสิ่งนี้แล้วเอาสิ่งนี้ไปลงทุนต่อเพื่อให้มันงอกเงยไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็เจริญเติบโตไปฉันใดพระโพธิสัตว์ท่านก็ลักษณะนั้นอาศัยการให้เพื่อการให้ที่ยิ่งขึ้นไปการให้เป็นเหตุให้มีโภคทรัพย์เมื่อมีโภคทรัพย์ก็จะได้ให้ยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยนะก็เป็นการให้ลักษณะนี้แต่ต้องไม่ลืมนะบางคนอุ้ยเมื่อเช้าทำบุญใส่บาตรไปตั้งเยอะแล้วตอนบ่ายน่าจะถูกหวยอย่างเงี้ยนะพวกนี้ก็มันเร่งเกินไปเนี่ยนะอะไรก็ตามถ้ามันผิดเวลามันก็ไม่สามารถที่จะมีผลไปตามนั้นหรอกก็เหมือนกับอย่างว่าอนะทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่อาศัยเวลาหมดอาศัยเวลาทั้งหมดเลยนะทานถ้ายังเร็วที่สุดก็ภายใน7วันสิ่งที่ไม่มีเวลาเลยนะเหตุปั๊บผลทันทีเลยคือมรรคจิตเป็นปัจจัยแก่ผลจิตอันนี้อันนั้นอากาลิโกอันนี้ไม่มีการจริงๆไม่มีเวลาจริงๆแต่สิ่งที่เหลือทั้งหมดเป็นสิ่งที่อาศัยการอาศัยเวลาแม้กระทั่งให้ทานกับพระออกจากนิโรธสมาบัติก็ต้องภายใน7วันเนี่ยนะก็ยังมีเวลาเลื่อนไปอีกทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะเลือกนาบุญได้เป็นต้นเจตนาของเราก็อ่อนกำลังเต็มทีเนี่ยนะถามว่ามันสักกี่วันเหมือนการหว่านปลูกใช้พืชปลูกอะไรที่ใช้เมล็ดทุกชนิดใช้เวลาหมดถ้าถั่วงอกนะแค่งอกเนี่ยใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่แต่กว่าจะงอกไม่มาเป็นถั่วอีกครั้งหนึ่งอันนี้ใช้เวลานานเพราะถั่วให้เป็นถั่วอีกครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาเนี่ยนะการปลูกเม็ดมะม่วงเพื่อให้มันเกิดมาเป็นมะม่วงมีเม็ดอีกครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาปลูกมะพร้าวเพื่อให้มันมีมะพร้าวออกมาอีกก็ใช้เวลาใช้เมล็ดลิ้นจี่ลำไยน้อยนาพุทราเป็นต้นจากสิ่งหนึ่งให้มีอีกสิ่งหนึ่งก็ใช้เวลาแต่คนพาลทั้งหลายมองการให้ทานนี้จะต้องอัศจรรย์ที่สุดไม่มีเวลาก็เลยไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของการให้ทานเพราะตัวเองให้ทานแบบไม่มีปัญญาประกอบเพราะฉะนั้นคนในโลกที่ให้ทานจึงไม่รู้ว่าตัวเองให้แล้วเป็นบุญแล้วอย่างที่เคยอย่างที่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปที่จังหวัดแห่งหนึ่งโยมปีนี้โยมทำนาเนี่ยรู้ไหมว่าโยมจะได้ข้าวเท่าไหร่บอกรู้อะแล้วโยมค้าขายปีนี้เนี่ยนะกำไรขาดทุนเท่าไหร่รู้ไหมบอกรู้แล้วทำบุญรู้ไหมว่าจะได้บุญเท่าไหร่ไม่รู้อะแล้วทำไปทำไมบอกเขาพาทำอ่ะเขาว่าดีอ่ะเขาว่าแสดงว่าเชื่อได้เลยนะร้อยละมากเลยแหละร้อยละเกือบร้อยนั่นแหละร้อยละ 99.9 เชื่อคนนี้จะเลิกทำบุญต่อไปในอนาคตที่เขายังทำบุญก็เพราะมีสังคมสิ่งแวดล้อมบางอย่างให้ทำบุญเพราะพอได้ตัดเหตุตัดปัจจัยตัดสังคมสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเขาจะเลิกทันทีแล้วในที่สุดเขาเหล่านั้นก็เลิกเพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแล้วเหตุที่เขาทำอยู่เนี่ยมันมีผลอย่างไรมีผลแค่ไหนเขาทนไม่ได้หรอกคนพาลจึงทนที่จะเจริญคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องไม่ได้ทำกุศลชั่วระยะหนึ่งก็เลิกเพราะคนพาลไม่ได้มองว่าเหตุเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้มันยาวๆนะคนพาลจึงเป็นเหมือนคนตาบอดพาละโดยศัพท์แปลว่าเขลาแปลว่าบอดก็คือบอดไม่สามารถที่จะเล็งอะไรที่มันไกลๆต่อไปได้ไกลๆแค่ไหนดีไม่สามารถจะมองชีวิตชาตินี้ชั่วชาติหรือไม่สามารถมองข้ามหลายๆชาติและคนพาลเหล่านี้ก็ปิดหูตัวเองสนิทที่จะฟังคำสอนเนี่ยนะปิดหูสนิทเลยนะปิดหูก็ไม่ได้เอาอะไรมาอุดหูหรอกก็แปลว่าปิดปากคนที่พูดธรรมะก็เท่ากับปิดหูตัวเองใช่ไหมปิดปากที่มีธรรมะปิดอะไรก็ได้สื่อที่เกี่ยวกับความเข้าใจที่ถูกต้องปิดให้สนิทเลยนะท่านก็อันนี้คือเท่ากับปิดสติปิดปัญญาของตัวเองก็จะไม่รู้อะไรตลอดไปท่านการเจริญกุศลเนี่ยนะคนไม่ค่อยคิดเอามาวิเคราะห์เป็นจริงเป็นจังเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่จะเอามาวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วการให้ทานมันมีผลอย่างไรเป็นต้นก็ไม่คิดที่จะเอามา วิเคราะห์ไม่เคยที่จะเอามาคิดงั้นคนเหล่านี้ก็เลยให้ทานชั่วระยะหนึ่งไม่เคยคิดว่าการให้ทานเป็นกิจกรรมหนึ่งของชีวิตบางคนนี่แทบไม่เคยคิดเลยว่าอย่างชาวชนบททั้งหลายบอกอุ้ยเขาให้ทานนี่ให้จริงๆเลยเขาว่างั้นนะแต่ทำไมไม่เห็นร่ำเห็นรวยสักทีเขาให้ยังไงเขาบอกว่าถ้าหมู่บ้านภาษีสังคมเขาจัดเก็บปีละร้อยเขาก็จ่ายร้อยหนึ่งนะถ้าภาษีสังคมเขาจัดเก็บปีละ50บาทเขาก็จ่าย50บาทไปคำว่าภาษีสังคมหมายความว่าภาษีวัดภาษีอะไรก็ตามที่กติกากฎเกณฑ์ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยนะคนละ50บาทปีละ50บาทต่อครอบครัวหรือว่าปีละ100บาทต่อเรือนต่อครอบครัวเนี่ยนะเขาก็จ่ายไปตั้ง101ทำไมมันไม่เห็นมีได้บุญเลยนะเขาก็ถือว่าเขาทำจริงๆเลยนะจ่ายมาทุกปีเลยปีละ100ปีละ100ก็งั้นนะแต่ว่าเชื่อไหมค่าเหล้าเขาจ่ายมากกว่านั้นมากมายเลยนะค่าเหล้าเขาจ่ายอดีตบางคนเนี่ยหลายพันบางคนก็เป็นหมื่นเนี่ยนะค่าอย่างอื่นนะแต่ไอ้ที่ให้เพื่อเป็นบุญเนี่ยนะแทบจะไม่ได้ให้ไอ้ที่ให้ไปร้อยหนึ่งคือกลัวเขาว่าไม่ได้ให้เอาบุญอะไรหรอกเอาให้เอาหน้าเฮาอย่างอื่นเท่านั้นเขาไม่ได้ทราบว่าอะไรคือต้นบุญตัวบุญตัวกุศลเขาก็เลยเจริญแบบรอวันเสื่อมเนี่ยนะจริงมันจะรู้เสื่อมยังไงแล้วที่จริงเขาเหลือแต่สุขติภพเท่านั้นแหละที่รักษาเพราะมายังหลายๆครั้งเนี่ยยังนึกในใจว่าถ้าเขาจุติแล้วเขาจะไปอยู่เผ่าไหนเนาะจะอยู่ฝูงไหนเนาะเนี่ยนะยังนึกในใจว่าเป็นกลุ่มสัตว์น้ำหรือกลุ่มสัตว์บกไม่ได้แช่งนะแต่ว่าเส้นทางที่เขาเดินมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราคิดตามคำสอนว่าเส้นทางเดินของเขาเดินไปไม่ได้ไปเดินไปสู่ที่ดีเท่าไหร่เลยนะเขาเดินไปสู่ทางแห่งความเหมือนกับว่าเดินไปตกเพื่อเดินไปเพื่อจะตกเหวจะอยู่ที่ไหนจะตกลึกแค่ไหนเนาะนั้นคนที่ไม่รู้เหตุเนี่ยนะจะเจริญกุศลได้ไม่ยาวและต่อเนื่องทำก็ทำแบบกระปิดกระปล่อยเป็นต้นทีนี้ถ้าไม่แยกแม้กระทั่งเจตนาที่ให้ไม่แยกผู้รับเป็นต้นก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่ซึ่งจะต่างจากพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านไม่ได้เลือกว่าท่านต้องให้ใครแต่ท่านจะให้เหมือนหม้อคว่ำท่านจะให้แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานยันถึงพระพุทธเจ้าท่านให้หมดเท่าที่ท่านจะให้ได้แต่ถ้าเจอพระพุทธเจ้าท่านก็ทำมากหน่อยทำเต็มที่หน่อยนะแต่ถ้าเจอพวกนี้ทั่วไปท่านก็กระจายในการให้อย่างกว้างขวางแต่คนทั่วๆไปเนี่ยนะไม่ได้เคยสมาทานที่จะตั้งใจเพื่อที่จะให้บางทีก็กำหนดกฎเกณฑ์ว่าชาตินี้ควรซื้อบุญเท่าไหร่ดีนะก็ลักษณะซื้อบุญนะว่าชาตินี้ควรจะซื้อบุญเท่าไหร่ดีมันก็มองไปที่วัตถุแต่ไม่เคยมองมาที่เจตนาที่ว่าชาตินี้ความคิดที่จะให้ควรมีกี่ครั้งดีตั้งเป้าไหมว่าความคิดที่จะให้ควรมีกี่ครั้งให้อะไรบ้างนะแล้วสิ่งที่เราให้ถ้าเราคิดแบบสังสารวัฏหน่อยนะพอไหมที่จะใช้สอยในภพต่อไปพระองค์ตรัสว่าบัดนี้ท่านเป็นเหมือนกับใบไม้เหลืองแล้วใบไม้เหลืองก็แปลว่ามันจะหล่นจากขั้วใช่ไหมที่พักในระหว่างทางของท่านก็ไม่มีบุรุษแห่งพญายมก็ปรากฏแก่ท่านแล้วที่พึ่งในระหว่างทางท่านก็ไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นบัณฑิตซะเป็นบัณฑิตคือเป็นคนที่รู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้ารู้ทางแห่งความเจริญรู้ทางแห่งความเสื่อมรู้ทางไปสู่อบายรู้ทางไปสู่สุคติแล้วก็จงรู้หนทางเพื่อไปถึงพระนิพพานเนี่ยนะทางคือมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นต้นนั้นคนที่กำหนดแยกแยะทางคือสาเหตุได้เนี่ยนะคนเหล่านี้จะเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าหลายคนเนี่ยพอมาฟังคำว่าอู้แล้วแต่อัธยาศัยแล้วแต่อัธยาศัยคำนี้น่าชกย่องไหมอย่างอัธยาศัยเนี่ยปกติแล้วอัธยาศัยเนี่ยนะฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วอัธยาศัยของผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยโดยจริงๆแล้วท่านตั้งอัธยาศัยของท่านไว้6ประการอัธยาศัย6นะคือ1อโลภะ2อโทสะ3อโมหะ4วิเนกขัมมะ35วิเวกแล้วก็สุดท้ายนิสสรณะอัธยาศัยเพื่อความไม่โลภอัธยาศัยไม่โกรธอัธยาศัยไม่หลงอัธยาศัยในการออกจากกามอัธยาศัยที่จะวิเวกอัธยาศัยที่จะออกจากวัตตะอัธยาศัย6ประการของท่านทีนี้สมัยใหม่ก็บอกว่าถ้ามักโกรธเป็นอัธยาศัยก็ส่งเสริมมันต่อไปมันขี้โลภก็ส่งเสริมความโลภต่อไปถ้ายิ่งเข้าใจผิดก็อัธยาศัยเป็นอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้เลยงั้นอัธยาศัยที่ไม่ดีควรทำยังไงอัธยาศัยตรณีทำไงก็ต้องแก้อัธยาศัยซะแก้อัธยาศัยแต่ถ้าอย่างพระโพธิสัตว์ท่านมีอัธยาศัยดีอยู่แล้วเมื่อดีอยู่แล้วก็ต้องตามอัธยาศัยเพิ่มอัธยาศัยเหล่านั้นให้มันยิ่งขึ้นไปเช่นอัธยาศัยในบารมี10พระโพธิสัตว์คือผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อบำเพ็ญบารมี10แต่ตอนนี้เราเรียนทานบารมีเป็นถือว่าเป็นประเด็นหลักเนี่ยนะมันเมื่ออัดก็เลยสรรเสริญว่าพระองค์มีอัธยาศัยในการบริจาคเนี่ยนะก็จึงน้อมไปเพื่อการบริจาคในทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะว่ายังไงว่าวันละกี่แสนดีวันละ 600,000 นะอันนี้คือของแล้วจะบางคนเนี่ยนะว่าชาตินี้ควรจะทำบุญกับคนกี่คนดีคนที่เราจะให้ควรคนที่รับของของเราควรจะกี่บุคคลดีบางคนเนี่ยจำกัดครั้งจำกัดจิตว่าตัวเองให้แค่ครั้งเดียวพอให้ครั้งเดียวพอเลยจบเลยบางคนเนี่ยจำกัดใจตัวเองว่าชาตินี้ควรจะให้เท่านี้ครั้งก็พอละบางคนจำกัดวัตถุตั้งไว้เท่าไหร่ก็ตามใจนะไอ้ก็รอยอดสูงๆในความรู้สึกของเขาเท่าไหร่เขาก็ตั้งไว้เท่านั้นบางคนเนี่ยให้โดยที่จำกัดบุคคลพระโพธิสัตว์อัธยาศัยในทานของท่านไม่จำกัดตัวสภาพจิตที่จะให้ไม่จำกัดของที่จะให้และไม่จำกัดผู้รับเนี่ยนะของเราก็ต้องถามว่าเอ๊ะเจตนาที่จะให้วันๆหนึ่งบางทีมันเนี่ยนะเข้าพรรษาปีนี้เราจะให้อะไรอีกตั้งนานกว่าจะเข้าพรรษาอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยมันมองไกลจริงๆเลยนะโอ้ปีหน้านี่จะไปทอดกฐินที่ไหนดีเนาะคิดเลยไปถึงออกพรรษาแล้วแต่ว่าไอ้ระหว่างเนี่ยที่คิดจะให้ก็ถือว่าจำกัดมันพวกนี้จำกัดเวลาที่จะให้มันการให้ที่คนที่จะออกจากวัฏฏะเพื่อความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเขาไม่จำกัดสภาพจิตว่าจิตที่คิดจะให้ไม่จำกัดปริมาณว่าควรจะกี่ครั้งนะจะให้ได้ทุกขณะจิตก็จะทำอย่างนั้นแหละว่างั้นเถอะอย่างที่สองไม่จำกัดเวลาว่าจะต้องให้เวลาใดแต่สัตว์บุรุษทั้งหลายเขาเลือกเขาทำบุญเป็นนะแล้วก็ต่อไปไม่จำกัดวัตถุเท่าที่จะทำได้เท่าที่จะมีอยู่สามข้อต่อไปไม่จำกัดบุคคลไม่จำกัดสถานที่เนี่ยนะมันใครที่สามารถเจริญได้ตามนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมสูงสุดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะอย่างขออภัยยุคนี้เนี่ยพระองค์บอกว่าคุณสมบัติของอุบาสกอย่างหนึ่งก็คือไม่แสวงบุญนอกศาสนาเนี่ยนะไม่แสวงบุญนอกจากอะไรก็ตามที่เกี่ยวพันอยู่กับพระรัตนตรัยถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นชาวนาที่ฉลาดเนี่ยนะขนข้าวไปสักพันเล่มเกวียนเลยนะไปหวานที่ทะเลทรายสนใจไหมไปหวานในนาที่มันแห้งแล้งไปหวานในนาดินเค็มเป็นต้นเนี่ยพ่อค้าที่ฉลาดเขาเลือกทำอะไรเขาก็เลือกนาดีพุทธบริษัททั้งหลายก็เหมือนกันเขาบอกว่าในบรรดาถ้าจะปาติปุคคลิกทานจะมีใครเกินพระพุทธเจ้าในบรรดาธรรมะทั้งหลายที่ควรบูชาจะมีอะไรเกินสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในบรรดาหมู่คณะที่ปฏิบัติดีคณะที่ปฏิบัติชอบก็ไม่มีคณะไหนที่มีคุณเหมือนกับคณะสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเขาจึงเลือกเนื้อนาที่ทำแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะไม่ทำอย่างอื่นก็ทำแต่ว่าทำแบบด้วยใจกรุณาด้วยใจที่มุ่งสงเคราะห์เป็นต้นเนี่ยนะทีนี้พูดถึงว่าพระราชาที่มีปกติอยู่ด้วยอัธยาศัยที่น้อมไปเพื่อการให้ทานเพราะสมัยนั้นเนี่ยนะไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดมาในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยนะใจของคนที่น้อมจะไปบุญเนี่ยขอบเขตในการเจริญบุญนี่ถือว่าจำกัดขอบเขตที่จะให้ทานขอบเขตที่จะเจริญกุศลเนี่ยถือว่าจำกัดมากๆเลยนะถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธศาสนาเช่นขอบเขตในการรักษาศีลก็จำกัดขอบเขตในการเจริญสมถะวิปัสสนาก็จำกัดขอบเขตในเวยาวัจจะไมอัปปัจจยนะไมเป็นต้นจำกัดหมดเลยเนี่ยนะเรียกว่าหาพระเจดีย์ไม่รู้จะไปไหว้พระเจดีย์ที่ไหนเป็นต้นมันก็เหลือแต่เนี่ยให้ทานมันพระโพธิสัตว์ก็เลยตั้งโรงทานเลยนะจะได้ให้ได้บ่อยให้ได้มากพูดถึงในแคว้นสมัยนั้นก็มีหลายแคว้นเช่นแคว้นกลิงคะเป็นต้นเนี่ยนะแคว้นกลิงคะก็เกิดภัย3ประการคือ ทุพพิกภัยเนี่ยนะก็คืออาหารนี่หายากฉาตกะภัยก็คือหิวโหยอดอยากโรคภัยก็นั่นนะถ้าอดอยากหิวโหยโรคจะไปไหนชาวแคว้นทั้งสิ้นชาวแคว้นกะลิงคะก็พากันในไปทันตะบุรีเมืองของเมืองประจำแคว้นกะลิงคะชื่อว่าเมืองทันตะบุรีกราบทูลร้องเรียนส่งเสียงอื้ออึงประท้วงที่หน้าประตูพระราชวังว่าข้าแต่เทวะคือข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพคือเทวดาในหมู่มนุษย์ขอพระองค์จงทรงให้ฝนตกเติดพระเจ้าค่ะโอ้ไปสั่งให้ไปบอกให้พระราชาบอกให้ฝนตกสักทีเหมือนกันพระราชาพอฟังเสียงอย่างนั้นแล้วก็ถามพวกอมาตย์นะนะฟังคำประท้วงขอร้องว่าประชาชนร้องเรียนเรื่องอะไรกันอมาตย์ก็กราบทูลความนั้นแด่พระราชาพระราชาก็สั่งถามว่าพระราชาแต่ก่อนนะพระราชาองค์ก่อนเมื่อฝนไม่ตกเขาทำอย่างไรกันกราบทูลว่าทรงให้ทานทรงอธิษฐานอุโบสถแล้วก็สมาทานศีลเข้าเรียกว่าสำนวนว่าจำศีลเหมือนกันเถอะไปอยู่จำศีลในห้องเนี่ย7วันนะให้ทานสมาทานศีลอยู่7วันณที่ทรงธรรมแล้วก็อธิษฐานขอให้ฝนตกพระราชาพอฟังวิธีการก็เลยทำบ้างฝนก็ไม่ตกทานก็ให้แล้วให้ไปตั้งหลายตังค์เหมือนกันเถอะสมาทานศีลก็สมาทานแล้วเนี่ยนะก็อยู่นอนอยู่ในห้องไม่ทำอะไรเลยตั้ง7วันน่ะฝนก็ไม่ยอมตกก็บอกว่าเราได้ทำกิจที่ควรทำแล้วฝนก็ไม่ตกเราจะทำอย่างไรต่อไปไอ้คนกราบทูลเนี่ยนะที่ปรึกษาทั้งหลายมันเสนอไปเรื่อยจริงไม่จริงไม่รู้เสนอเพราะอะไรนะก็เกิดมาเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมมันเขาถามอะไรตอบได้หมดตอบได้ทุกเรื่องผิดถูกอีกเรื่องหนึ่งนะนั้นพวกนี้รับปรึกษาหมดนะราชกิจราชการก็เหมือนกันให้คำปรึกษาหมดมันก็เดาเอานะเป็นพวกนักเดาทั้งหลายในสมัยโบราณเนี่ยนะไอ้ที่ปรึกษาเนี่ยพาสร้างปัญหาหลายเรื่องด้วยกันนี่ก็เหมือนกันที่ปรึกษาก็แนะนำว่าขอเดชะเมื่อพระองค์ไปนำพญาโคจรสารมงคลหัตถีของพระเจ้าธนัญชัยกุรุราชในอินทปัตนครมาฝนก็จะตกพระเจ้าค่ะเนี่ยนะเหมือนกับสมัยใหม่ว่าถ้าได้เครื่องบินมาสักฝูงหนึ่งฝนตกแน่ว่านั่นนะก็ตั้งเป้าหมายอะไรแปลกประหลาดนั่นนะแต่ไม่แน่นะถ้าทำฝนเทียมเลยพระราชาก็รับสั่งว่าพระราชาพระองค์นั้นมีพลพาหนะเข้มแข็งปราบปรามได้ยากเราจะไปนำคดจสารของพระองค์มาได้อย่างไรเล่าเป็นไปได้ยังไงเหมือนกันเถอะคือพระราชาคิดแต่ใช้กำลังอย่างเดียวนะพระราชาพระองค์นี้ใช้กำลังอย่างเดียวถ้าจะเอาช้างของพระราชาอีกแคว้นมาก็ต้องไปรบเอาสิมันจะไปรบชนะเขาได้ยังไงเหมือนกันอมาตย์ที่ปรึกษากราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชเจ้ามิได้มีการรบพุ่งพระราชานั้นเลยพระเจ้าค่ะไม่ต้องรบหรอกทำไมล่ะก็เพราะว่าพระราชาพระองค์นั้นเนี่ยมีอัธยาศัยในการบริจาคนะเป็นพวกมหาบริจาคเหมือนกันนะยินดีในทานเมื่อมีผู้มาทูลขอแล้วแม้พระเศียรที่ตกแต่งแล้วก็ตัดให้ได้พระราชาองค์นี้เนี่ยก็เอาเรียกว่าเอามงกุฎประดับเพชรประดับศีรษะอย่างเรียบร้อยดีเยี่ยมตัดคอให้ไปเลยพร้อมทั้งเครื่องประดับนั้นได้เลยแล้วก็แม้พระเนตรที่สมบูรณ์ด้วยเรียกว่าตาอย่างดีเนี่ยนะตาชั้นเยี่ยมเห็นได้อย่างชัดเจนก็ควักให้เป็นทานได้แม้แต่ราชสมบัติเนี่ยนะทรัพย์สมบัติทั้งหมดในแว่นแคว้นของพระองค์ทั้งสิ้นก็มอบให้ได้ไม่ต้องพูดถึงพญาโคจรสารเลยไม่ต้องไปพูดถึงช้างเชือกเดียวหรอกเมื่อไปทูลขอแล้วจะพระราชทานเป็นแน่แท้พระเจ้าค่ะไอ้แคว้นกะลิงคะนี่มันเดือดร้อนมา3ยุคหนึ่งนะยุคพระเวสสันดรนี่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันยุคพระเวสสันดรก็มาขอแคว้นกะลิงคะก็อดอยากอย่างนี้แหละก็มาขอช้างอีกเมืองนี้ชอบขอช้างจริงๆเลยนะทีนี้พระราชาก็ถามว่าใครล่ะจะเป็นผู้สามารถทูลขอช้างได้นะถามที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็กราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชพราหมณ์พระเจ้าค่ะพราหมณ์นี่แสดงว่าพวกขี้ขอแน่นอนเลยไอ้พวกนักขอเขาว่างั้นพระราชาก็รับสั่งให้เรียกพราหมณ์8คนเข้าเฝ้ามาทำสักการะสัมมาณบูชายกย่องนะบูชายกย่องก็คือจัดงานเลี้ยงให้แก่พวกพราหมณ์นะแล้วก็ส่งเสบียงเพื่อจะไปขอพญาโคจรสารพราหมณ์เหล่านั้นก็รีบไปโดยคืนเดียวหมายความว่าแต่ละแห่งนอนคืนเดียวไม่รอค้างคาอะไรนะค่ำไหนนอนนั่นค้างเสร็จไปรีบไปต่อพันไปบริโภคอาหารที่โรงทานใกล้ประตูพระนครอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยครั้นอิ่มหนำสำราญแล้วก็ยืนอยู่ที่ประตูด้านตะวันออกรอเวลาพระราชาเสด็จมายังโรงทาน พระโพธิสัตว์ก็ทรงสนานแต่เช้าตรู่ประดับด้วยเครื่องประดับสรรพะอลังการเสร็จแล้วก็ขึ้นคอพญาคชสารตัวประเสริฐที่ตกแต่งแล้วเสด็จไปยังโรงทานด้วยราชานุภาพอันใหญ่หลวงก็คือมีบริวารมีกองทัพนะปกปักรักษาทั้งหมดเสด็จลงพระราชทานแก่ชน8คนด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเรียกว่าให้พอเป็นพิธีนะก็เหมือนกับว่าพระราชาประเคนของพระสักรูป2รูป3รูปกี่รูปก็ว่าไปที่เหลือเขาคนอื่นเขาก็ถวายต่อไปลักษณะนี้นะพวกพราหมณ์ไม่ได้โอกาสเพราะเดินทางทิศตะวันออกจัดอารักขาเข้มแข็งมากเข้าไปใกล้ไม่ได้พระราชาสมัยก่อนเนี่ยถึงอัธยาศัยในการบริจาคมากก็จริงแต่ว่าองครักษ์ก็พิทักษ์รักษาปกป้องเป็นอย่างดีเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าอารักขาเข้มแข็งมากเข้าไปใกล้ไม่ได้จึงไปที่ประตูทิศใต้คอยดูพระราชาเสด็จมาอยู่นะอยู่ในที่เนินไม่ไกลจากประตูเมื่อพระราชาเสด็จมาถึงก็ทรงก็โยกมือถวายชัยมงคลทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะเนี่ยนะส่งเสียงดังให้พระราชาหันมาดูหน่อยพระราชาก็บังคับช้างให้กลับด้วยจะขอเพชรเข้าไปหาพราหมณ์เหล่านั้นคือรู้แล้วว่าพวกนี้นักขอแน่นอนเนี่ยนะแหมครับถ้านักขอเนี่ยนะไอ้คำว่านักขอตรงนี้เนี่ยนะนักแสวงบุญเขาก็ต้องไปหาที่ทำบุญเหมือนกันที่ใดเขาต้องการเพราะฉะนั้นก็กลุ่มเหล่านี้ต้องการก็เลยหันไปถามพวกพราหมณ์ว่าพวกท่านต้องการอะไรเนี่ยนะบอกวัตถุประสงค์เลยนะพวกพราหมณ์ก็กราบทูลว่าขอเดชะแคว้นกลิงคะถูกทุพพิกภัยช้าตกภัยโรคภัยโรบกวนภัยนี่แปลว่าน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวเพราะข้าวยากหมากแพงนะอดอยากหิวโหยความน่ากลัวที่เกิดจากโรคสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นความรบกวนเนี่ยนะความน่ากลัวด้วยภัยเหล่านั้นจักสงบลงได้ก็ต่อเมื่อนำพญามงคลหัตถีของพระองค์เชือกนี้ไปถ้าช้างได้ช้างเชือกนี้ไปฝนตกแน่พระเจ้าค่ะขอพระองค์จงโปรดพระราชทานพญาคชสารสีดอกอัญชันเชือกนี้เถิดพระเจ้าค่ะนะพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าการที่เราจะทำลายความต้องการของยาจกทั้งหลายไม่เป็นการสมควรแก่เราก็เรียกว่าทำไม่ได้หรอกที่จะทำลายความประสงค์ของผู้ขอเนี่ยนะและพึงเป็นการทำลายกุศลสมาทานของเราอีกด้วยสมาทานไม่ได้สมาทานที่จะไม่ให้แต่สมาทานเพื่อจะให้ตั้งใจเพื่อจะให้ถ้าเราไม่ให้อย่างเดียวเนี่ยนะเสียหายสองประการประการแรกผู้ขอก็เสื่อมจากสิ่งที่เขาต้องการประการที่สองเราก็เสียหายบุญทำลายบุญของเราอีกก็เลยลงจากคอคชสารมีพระดำรัสว่าหากที่ไม่ได้มีตกแต่งมีอยู่เราจะตกแต่งแล้วก็ให้ก็ตรวจดูรอบๆคือช้างของพระราชาเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่ให้ของอะไรโดดๆให้ของหนึ่งอย่างจะต้องมีบริวารทั้งหมดเนี่ยนะก็ไม่ใช่ให้ข้าวก็ให้แต่ข้าวปั้นเดียวก็พอแล้วนะไม่ใช่ลักษณะนั้นนี่ก็เหมือนการให้ช้างก็ต้องให้ช้างที่ประดับประดาตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็จับพญาคชสารที่งวงวางไว้บนมือของพราหมณ์ทรงหลังน้ำอบที่ทำด้วยดอกไม้และของหอมด้วยพระน้ำเต้าทองนะน้ำอบในพระน้ำเต้าทองก็หลังลงมาพระราชทานแก่พราหมณ์เพราะฉะนั้นพระองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าการห้ามยาจกทั้งหลายที่มาถึงแล้วไม่สมควรแก่เราเลยกุศลสมาทานคือการสมาทานตั้งใจที่ทำกุศลของเราอย่าได้ทำลายเสียเลยเราจะให้คชสารตัวประเสริฐเราได้จับงวงคชสารบนมือของพราหมณ์แล้วก็หลั่งน้ำเต้าลงบนฝ่ามือลงบนมือให้พญาคชสารตัวนั้นแก่พราหมณ์บทว่ามาเมพิชิสมาทานังกุศลสมาทานของเราอย่าทำลายเสียเลยคือกุศลสมาทานอันใดที่เราได้ตั้งใจไว้ว่าเราจะให้สิ่งทั้งปวงที่ไม่มีโทษนะเน้นพิเศษเลยนะจะต้องให้สิ่งที่ไม่มีโทษซึ่งยาจกทั้งปวงต้องการจักบำเพ็ญทานบารมีเพื่อต้องการพระสัพพัญญุตญาณกุศลสมาทานอันนั้นอย่าทำลายเสียเลยเนี่ยนะความตั้งใจเดิมที่ตั้งเอาไว้ว่าจะให้ทุกอย่างเพื่อพระสัพพัญญูเนี่ยนะก็สมาทานท่านสมาทานที่จะให้สมาทานเหมือนกับหม้อที่คว่ำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะให้คชสารตัวประเสริฐอันเป็นมงคลหัตถีนี้เมื่อพระราชทานพญาคชสารแล้วพวกอมาตย์พากันกราบทูลพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าเพราะเหตุไรพระองค์จึงพระราชทานมงคลหัตถี ควรจะพระราชทานช้างเชือกอื่นไม่ใช่หรือนะถ้าจะให้ช้างไหนๆก็ช้างมีตั้งเยอะแยะก็ให้ตัวอื่นเป็นไรมงคลหัตถีฝึกไว้แล้วสำหรับเป็นช้างทรงเห็นปานนี้อันพระราชาผู้ทรงหวังความเป็นใหญ่และชัยชนะไม่ควรจะพระราชทานเลยพระเจ้าค่าพระโพธิสัตว์ตรัสว่าเราจะให้สิ่งที่ยาจกทั้งหลายขอกับเราหากว่าเขาขอราชสมบัติกับเราเราก็จะให้ราชสมบัติแก่พวกเขาสัพพัญญุตยานเท่านั้นเป็นที่รักอย่างยิ่งแม้กว่าราชสมบัติแม้กว่าชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้เราได้ให้พยาคชสารนั้นไป บทว่ากิงเตรัชชังกฤษติพระองค์จักถวายราชสมพระองค์จักเสวยราชสมบัติได้อย่างไรเมื่อไม่มีพยาคชสารบทว่ารัชชัมปิเมทะเทสัพพังความว่าแม้ราชสมบัติทั้งหมดทั้งปวงเราก็จะให้อธิบายว่าพยาคชสารเป็นเดรัจฉานจงยกไว้เถิดแม้แคว้นกุรุทั้งหมดเราก็พึงให้แก่ผู้ขอทั้งหลายบทว่าสรีรังทัตชมัตตโนถึงสรีระของตนเราก็พึงให้จะพูดไปทำไมถึงราชสมบัติแม้สรีระของเราเราก็พึงให้แก่ผู้ขอทั้งหลายได้คือตอนแรกเนี่ยนะคนทั้งหลายเหมือนก็หวงทรัพย์เพื่อต้องการรักษาสิ่งรวมๆเอาไว้ใช่ไหมเช่นยอมเสียช้างเป็นต้นเพื่อรักษาบ้านเมืองแต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าถ้าจะถูกประหารนะบ้านเมืองจงทิ้งไว้หนีดีกว่าเนี่ยนะงั้นคนทั้งหลายหนีจากบ้านจากเมืองไม่อะไรอาวรณ์ก็หนีไปเพื่อรักษาชีวิตเนี่ยนะเพราะถือว่าชีวิตเป็นสิ่งที่หวงแหนที่สุดถือว่าไอ้รักภายนอกก็รักหวงอ่ะนะแต่ว่ายอมตัดไปเรื่อยเพื่อจะรักษาชีวิตแต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่เห็นว่าสิ่งใดจะยิ่งใหญ่กว่ากุศลที่จะต้องทำลายสิ่งใดเพื่อที่จะนะจะต้องรักษาสิ่งใดแล้วทำลายกุศลไม่มีเหตุผลที่ต้องทำลายกุศลมีแต่เหตุผลว่าต้องทำอย่างอื่นจะรักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้กุศลเจตนาอันนี้จงเป็นไปอย่างต่อเนื่องเรียกว่าสาตัจจะกิริยาเนี่ยนะบำเพ็ญกุศลที่ทำนี่ให้ต่อเนื่องเพื่อจะได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นนะจะพูดไปทำไมถึงราชสมบัติแม้แต่สรีระเราก็ยังให้ได้เพราะคนเนี่ยนะในโลกนี้มันจะหวงอะไรเท่าที่สุดเท่ากับชีวิตไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแม้สิ่งที่เราครอบครองไม่ว่าจะเป็นภายในตัวเราภายนอกตัวเราทั้งหมดเราก็จะสละให้ได้เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกแสดงว่าเพราะพระสัพพัญญุตยานและความเป็นพระสัพพัญญูเป็นที่รักของเราอันเราผู้ไม่บำเพ็ญบารมีทั้งปวงมีทานศีลเป็นต้นแล้วไม่สามารถจะได้เป็นจะไปได้ยังไงเราบอกโอ้ยต้องการเหลือเกินสัพพัญญุตยานแต่ว่าทานก็ให้ไม่ได้ใครขออะไรก็ตนีเหลือเกินเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าอุ้ยอยากได้จริงๆเลยนิพพานเหมือนกันนะแต่ให้ทานก็ไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่ได้มันยุ่งไปหมดเนี่ยนะทานก็ไม่ได้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่เจริญอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นแหละแต่ว่าจะเอาแต่นิพพานเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้ยังไงเนาะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงคุณธรรมชั้นสูงได้ก็ต้องมีการจากกันนะก็ต้องมีการสละเพราะว่าไม่ทำเหตุและจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจึงให้พยาคชสารทีนี้เอาช้างไปได้ดีจริงหรือพันก็พยาคชสารเชือกนั้นมาถึงแคว้นกลิงค่าฝนก็ไม่ตกตามเดิมว่าช้างไม่ใช่ตัวเรียกฝนที่ไหนพระเจ้ากลิงค่าก็ตรัสถามว่าบัดนี้ฝนก็ไม่ตกเพราะเหตุอะไรเนาะที่ปรึกษาก็โอ้ไม่มีจนอ่ะนะให้แนะนำได้หมดอ่ะเอางี้ก็แล้วกันเหมือนกันทราบมาว่าพระเจ้ากุรุเนี่ยทรงรักษาครุธรรมด้วยเหตุนั้นภายในแว่นแคว้นของพระองค์ฝนจึงตกทุกกึ่งเดือนหรือทุก10วันตามลำดับบางครั้ง3วัน7วัน8วันฝนก็ตกแล้วบางทีก็อย่างนานที่สุด15วันฝนตกเหมือนกันเพราะเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพระองค์ประพฤติอยู่ในกุรุธรรมหรือในครุธรรมเพราะด้วยคุณานุภาพของพระราชาไม่ใช่อนุภาพของเดรัจฉานนะที่ปรึกษาแสดงว่าที่ปรึกษาคณะใหม่นะที่ปรึกษาคณะแรกขอให้ไปขอช้างมาที่ปรึกษาอีกคณะหนึ่งบอกว่าฝนตกเพราะคุณธรรมของผู้นำเนี่ยนะเขาบอกว่าหลักการเขามีอย่างนี้นะว่าเมื่อพระราชาผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรมข้าราชการทั้งหลายก็จะดำรงอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการทั้งหลายดำรงอยู่ในธรรม นะพวกอะไรนะชาวแว่นแคว้นทั้งหลายก็จะดำรงอยู่ในธรรมนะอุณหภูมิก็จะอยู่เสมอตัวนะลมก็จะไม่แรงจนเกินไปเมื่ออุณหภูมิเนี่ยปรับตัวคงที่อยู่ได้จะทำให้ลมพัดไปตามสมควรเนี่ยนะเทวดาก็น้อมไปเพื่อจะเล่นสาธุกีฬาเป็นต้นฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลข้าวปลาธัญญาหารก็จะเจริญเพราะฉะนั้นตัวที่สำคัญที่สุดถ้าพระราชาผู้ปกครองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ดำรงอยู่ในธรรมบุคคลที่เหลือก็จะดำรงอยู่ในธรรมเป็นเหตุให้ฝนเป็นต้นตกต้องตามฤดูกาลทีนี้ที่ฝนตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยด้วยอนุภาพของพระราชาที่ดำรงอยู่ในธรรมท่านไปศึกษาดูสิว่าพระราชาพระองค์นั้นเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมอะไรไปจบมาเลยไปกำหนดจดจำมาไปเขียนมาจะได้มาปฏิบัติตามเพื่อที่ฝนจะได้ตกต้องตามฤดูกาลก็เลยให้ไปเขียนครุธรรมมาก็ครุธรรมสมัยนั้นนะก็คืออะไรก็คือศีล5นั่นแหละเพราะว่าพระโพธิสัตว์นั้นทรงรักษาศีล5กระทำศีล5เหล่านั้นได้อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องเจตนาที่จะเป็นเหตุให้ฆ่ามดดำมดแดงยังไม่มีเจตนาถือเอาสิ่งของผู้อื่นก็เป็นต้นก็ไม่มีพันศีล5ของพระโพธิสัตว์เนี่ยดีเยี่ยมไม่ใช่แต่พระราชาเท่านั้นนะที่รักษาศีลดีแม้แต่แม่ของพระโพธิสัตว์คือพระราชมารดาอัครมเหสีกนิษฐาคือน้องอุปราชคือบุตรปุโรหิตปุโรหิตก็คืออมาตย์ที่ปรึกษาพราหมณ์พนักงานรางวัดอมาตย์สารถีเศรษฐีพนักงานเก็บภาษีอากรคนเฝ้าประตูโดยที่สุดแม้กระทั่งโสเภณีก็ศีล5วรรณทาสีก็ศีล5เอ้าโสเภณีมีทั้งหลายผู้ชายเนี่ยจะเป็นศีล5ได้ยังไงถ้าตัวเองยังไม่มีผัวจริงๆสามารถนะคือถ้าตัวเองไม่มีสามีเป็นลักษณะมีเจ้าของจริงถ้าตัวเองไม่มีเจ้าของก็ยังขายตัวไปได้อยู่ตลอดไปมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเหตุให้ผิดศีล5นั่นนะแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ชายที่ไปเที่ยวผิดผู้หญิง20ประเภทอันนี้ผิดศีล5แต่ถ้าผู้หญิง12ประเภทที่มีสามีแล้วเป็นต้นไปผิดกับชายอื่นอันนี้เป็นเหตุให้ผิดศีล5พันโสเภณีจึงสามารถรักษาศีล5ได้นั่นนะแม้กระทั่งวรรณทาสีหญิงตักน้ำก็รักษาศีล5เพราะครุเปะคือว่ารักษาครุธรรมเช่นกับพระโพธิสัตว์ทั้งคนทั้ง11กลุ่มเหล่านี้ก็มีการรักษาศีล5ก็พวกอมาตย์เหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระราชาคือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ตรัสถามว่าเราก็ยังสงสัยอยู่ในครุธรรมว่าศีล5ของเราเนี่ยนะดูเหมือนจะไม่บริสุทธิ์ปุดปองจริงๆไปถามแม่ของเราเถอะนะก็ไปเที่ยวถามโน่นน่ะ11ชั้นสรุปว่ากลับมาถามพระราชาตามเดิมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าชื่อว่าความเคลือบแคลงย่อมมีแก่ผู้ยังต้องการอาหารมีความประพฤติขัดเกลากิเลสขอพระองค์โปรดพระราชทานแก่พวกข้าพระองค์เถอะพระเจ้าข้าไอ้สงสัยเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปสนใจมันเลยเอาไอ้ที่หลักๆเถอะว่างั้นก็เลยรับสั่งให้เขียนลงในสุพรรณบัตรสุพรรณบัตรก็คือบัตรทองอ่ะนะบัตรทองหมายความว่าแผ่นทองคำว่า1ไม่ควรฆ่าสัตว์2ไม่ควรลักทรัพย์ไม่ควรประพฤติผิดในกามไม่ควรพูดปดไม่ควรดื่มน้ำเมาแล้วก็บอกว่าจงไปในสำนักของพระราชชนอันนี้คือทุกคนก็เขียนศีล5ให้หมดเลยเขียนหลักการว่าพระราชาควรทำตัวยังไงแม่พระราชาควรทำตัวยังไงมเหสีพระราชาควรทำตัวยังไงน้องของพระราชาควรทำตัวยังไงลูกของพระราชาควรทำตัวยังไงปุโรหิตผู้สั่งสอนพระราชาเป็นต้นทุกคนให้มีการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ฐานะของตนก็คือศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของผู้ปกครองทั้งหมดก็เข้าไปเฝ้าพันฝ่ายพระราชาแคว้นกุรุรัตเนี่ยนะก็ปฏิบัติตามธรรมมีการบำเพ็ญศีลห้าหลังจากที่บ้านเมืองผู้ปกครองทุกคนเนี่ยนะบ้านเมืองทั้งหมดอยู่ในศีลในธรรมฝนก็ตกทั่วแคว้นกลิงคะภัยสามประการก็สงบแคว้นก็ได้เป็นแดนเกษมหาภิกษาได้ง่ายพระโพธิสัตว์ก็บำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นตลอดพระชนมายุเนี่ยนะตลอดพระชนมายุพร้อมด้วยบริษัทก็อุบัติขึ้นในเมืองสวรรค์หญิงงามเมืองในครั้งนั้นคือนางอุบลวรรณาคนนะคนแม่นางอุบลวรรณานี่บางชาติก็เป็นโสเภณีเนาะคนเฝ้าประตูก็คือพระปุณณะเนี่ยนะปุณณะพนักงานรางวัดเจ้าหน้าที่วัดที่ดินน่ะนะกรมที่ดินก็เรียกว่าอธิบดีกรมที่ดินก็คือพระกัจจายนะว่างั้นเถอะอธิบดีกรมสรรพากรก็คือพระโมคคัลลานะ นะเศรษฐีก็คือนะภาษารีบุตรใช่ไหมสารถีผู้ขับรถก็พระอนุรุทธะพราหมณ์ที่ปรึกษาผู้ถือศีลก็พระมหากัสสปะอุปราชอุปราชก็คือน้องนะน้องของพระราชาก็คือพระนันทบัณฑิตพระมเหสีก็คือมารดาพระราหุลพระชนนีก็คือพระมหามายาเทวีพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระราชาในแคว้นกุรุก็คือเราตถาคตเนี่ยนะนั้นก็พระองค์ก็บำเพ็ญบารมีเนี่ยนะมันในภพนั้นก็บำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะชาตินั้นก็ถือว่าเป็นรากอีกหนึ่งรากที่ยังลงเพื่อดูดซับอาหารเพื่อความเป็นต้นโพเนี่ยนะโพคือโพธิญาณของพระพุทธเจ้าอันบุญกุศลเหล่านั้นก็หล่อเลี้ยงทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าอีกเรื่องหนึ่งนะมหาสุทัศนจริยาข้อ4จริยาปิฎกบอกว่าเมื่อเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะมีพลานุภาพมากได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเสวยราชสมบัติในนครกุสาวดีนะเมืองนั้นก็อยู่ที่ไหนกุสินาราทุกวันนี่แหละ ในการนั้นเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันละ3ครั้งว่าสั่งประกาศทุกวันเลยนะใครอยากหรือใครปรารถนาอะไรเราจะให้ทรัพย์อะไรแก่ใครๆคือใครต้องการทรัพย์เราจะให้ทรัพย์ใครหิวเราก็จะให้ใครหิวก็คือให้อาหารใครกระหายก็ให้น้ำใครต้องการดอกไม้ก็ให้ดอกไม้ใครต้องการเครื่องรูปไล้ใครต้องการผ้าสีต่างๆก็จงเอาไปนุ่งไปห่มใครต้องการร่มไปในหนทางก็มารับเอาใครต้องการรองเท้าอันอ่อนงามก็มารับเอาไปเราให้ประกาศดังนี้ทั้งเวลาเช้านะทั้งเวลาเย็นและเวลาเที่ยงประกาศวันละ3ครั้งใครต้องการอะไรสรุปมาเอาทานนั้นที่เราตกแต่งเพื่อจะให้ไม่ได้แต่งไว้โรงทานไม่ใช่มีแค่10แห่งหรือ100แห่งแต่ที่แท้เราตกแต่งทรัพย์สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งจริงถ้ากล่าวตามอรรถกถาก็คือ 84,000 แห่งนั่นเองนะเรียกว่าแต่งตั้งโรงทานไว้ 84,000 โรงทานเพราะวันนี้พกจะมาในเวลากลางวันก็ตามมาในเวลากลางคืนก็ตามก็จะได้โภคะตามความปรารถนาพอเต็มมือแล้วก็กลับไป ทุกคนนี่จะมาได้ตามความต้องการหมดเลยเนี่ยนะถ้าใครไปอ่านมหาสุทัศนสูตรนี่จะไม่แปลกใจเลยว่าท่านทำได้จริงๆเพราะท่านมั่งมีจริงๆเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยมากเราได้ให้มหาทานเห็นปานนี้จนตราบเท่าสิ้นชีวิตเราได้ให้ทรัพย์ที่น่าเกลียดก็หาไม่ได้และเราไม่มีการสั่งสมก็หาไม่ได้พระราชาเนี่ยนะไม่ถามว่าท่านรังเกียจทรัพย์หรือยังไงท่านจึงให้เหลือเกินไม่ท่านเกลียดทรัพย์ใช่ไหมก็ไม่ใช่ท่านไม่ต้องการสั่งสมใช่ไหมบอกไม่ใช่ทรัพย์ท่านก็ต้องการทรัพย์ท่านก็ไม่รังเกียจความสั่งสมท่านก็ยังมีอยู่แต่เหตุผลเปรียบเหมือนคนไข้กระสับกระส่ายปรารถนาเพื่อจะพ้นโรคต้องการให้หมอพอใจด้วยทรัพย์จึงจะหายจากโรคหมายความว่าถ้าจะให้หมอรักษาก็ต้องมีค่าอยู่ค่ายาใช่ไหมก็ต้องมีทรัพย์เพื่อจะจ่ายค่าดูแลพยาบาลรักษาฉันใดแม้เราก็ฉันนั้นรู้อยู่ว่าทานบริจาคเป็นอุบายเครื่องเปลื้องตนเรื่องตัวเองให้ออกจากวัฏฏะเนี่ยนะก็ต้องอาศัยทานและทานบริจาคเป็นเครื่องเปลื้องสัตว์โลกทั้งสิ้นให้พ้นจากโลกทั้งสิ้นให้พ้นจากโลกคือสังสารทุกข์ได้ทั้งสิ้นจึงบำเพ็ญทานให้บริบูรณ์โดยไม่มีเศษมีเหลือเราต้องให้จริงๆเนี่ยนะถ้าให้แล้วจะเปลื้องตัวพระองค์เองให้พ้นจากวัฏฏะเปลื้องสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏฏะเพื่อยังใจที่พร่องให้เต็มถามว่าใจที่ยังพร่องก็คือใจอะไรที่ยังพร่องถ้าสัพพัญญุตญาณไม่เกิดถือว่าพร่องเพราะยังไม่เต็มพอที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องให้จนกว่าสำนวนว่าถ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ชื่อว่าเต็มถ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่ายังไม่เต็มมันจะต้องถมไปเรื่อยๆถมใจตัวเองด้วยการให้ทานถมบุญกุศลให้เกิดในจิตในใจจนกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราให้ทานเนี่ยนะไม่ได้อะไร ไม่ได้อาลัยในของที่ให้ไปแม้แต่นิดเดียวแต่ถามว่ารังเกียจของที่ให้ไหมบอกไม่แล้วก็เป็นการให้แบบไม่ได้หวังเพื่อจะเป็นพระราชามหากษัตริย์อะไรเป็นต้นแต่ให้เพื่อบรรลุสัมโพธิญาณให้เพื่อบรรลุอรหัตตมรรคญาณเพื่อบรรลุอสาธารณญาณบรรลุเวสารัชญาณบรรลุทศพลญาณเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงให้ทานนะถ้าไม่ให้เนี่ยสร้างฐานไม่ดีทางจิตใจเนี่ยนะก็ไม่คู่ควรที่จะตรัสรู้ก็ถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าให้ทานมาน้อยๆเนี่ยนะใครจะไปเชื่อพระองค์บ้างเนี่ยนะถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีบุญขนาดนั้นเนี่ยพระองค์จะสงเคราะห์ใครได้บ้างไม่ได้หรอกเนี่ยนะพันพระองค์ต้องมีบุญจนคู่ควรที่จะเป็นศาสดาของโลกพร้อมทั้งเทวโลกจนเรียกว่าเป็นผู้ที่พยามารขวางไม่อยู่ว่างั้นเถอะเป็นผู้ที่ไม่มีใครจะห้ามพระองค์ได้นะพระองค์ต้องบำเพ็ญจนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทัศนะเนี่ยนะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองเมืองกุสาวดีราชธานีก็คือเมืองกุสินาราในอดีตนั่นแหละพระองค์นั้นก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มีจักร4มีอัจฉริยะ4ประการอยู่ในตัวเป็นพระราชาที่มีอนุภาพมากได้ยินว่าพระมหาบุรุษคือพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลขึ้นหาบดีถอยหลังจากชาตินั้นไป3ชาตินะคือพระเจ้าสุทัศนะถอยหลังจากสุทัศนะคือเป็นเทวดาถอยหลังจากเทวดาก็คือเกิดในตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งก็คือคำว่าเศรษฐีในที่นี้คือคนมีฐานะดีนะในอัตภาพที่3จากอัตภาพที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่านามว่าสุทัศนะในชาตินั้นเนี่ยนะก็เป็นคฤหบดีที่เข้าไปป่าด้วยการงานของตนนะก็เป็นเศรษฐีเข้าป่าเนี่ยนะก็ไปดูไปตรวจตราดูหาเครื่องเรือนเครื่องไม้เป็นต้นก็ไปเห็นพระเถระรูปหนึ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ยังดำรงพระชนอยู่ก็คือเมื่อมีศาสนาก็มีพระภิกษุเป็นต้นเนี่ยนะก็มีพระอรหันต์อยู่พระเถระอาศัยอยู่ในป่านั่งอยู่ที่โคนไม้พระโพธิสัตว์เนี่ยพอเห็นพระเถระรูปนั้นก็คิดว่าเราควรจะสร้างบรรณศาลาให้แก่พระคุณเจ้าในป่านี้เห็นแล้วก็มีศรัทธาว่าเออท่านนั่งอยู่ในป่าท่านควรจะมีกุฏิเนี่ยนะบรรณศาลาก็คือกุฏินั่นแหละพันท่านเทียแทนที่จะนั่งอยู่อาศัยร่มไม้ควรจะมีที่มุงที่บังก็เลยไม่สนใจงานของตัวเองละเนี่ยนะงานที่ตัวเองมาก็เอาไว้ก่อนละการงานของตนตัดเครื่องก่อ นะตัดเครื่องก่อสร้างปลูกบรรณศาลาให้เป็นที่สมควร นะก็สร้างกุฏิขึ้นมาหนึ่งหลังแล้วก็เป็นกุฏิที่มีกรอบประตูคำว่าบรรณศาลานี่ก็ไม่ใช่ว่าโหพรุงพรังอะไรไม่งามนะเป็นหลังเป็นอาคารที่มีกรอบประตูก็ถือว่ามีวงกบประตูนะหลังไหนที่มีกรอบวงกบประตูก็ถือว่าหลังนั้นก็ถือว่าทำสมบูรณ์พอสมควรกระทำด้วยเครื่องปูลาดทำด้วยไม้คิดว่าพระเถระจะใช้สอยหรือไม่หนอพอสร้างเสร็จก็ไปนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งใกล้พระเถระพระเถระมาจากภายในบ้านคือไปบิณฑบาตกลับมาเนี่ยนะฉันเสร็จแล้วกลับมาก็เข้าไปยังบรรณศาลานั่งอยู่ที่ปูลาดด้วยไม้พระโพธิสัตว์ก็เข้าไปหาพระเถระถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าบรรณศาลาเป็นที่ผาสุกอยู่หรือนะพระเถระก็ตอบว่าท่านผู้มีหน้างามเป็นที่ผาสุกดีแล้วก็ที่นี้สมควรแก่สมณะผู้มีหน้างามหรือหน้าอันเจริญนะเห็นแล้วก็สบายใจอ่ะคือหมายความว่าโยมบางคนเห็นแล้วก็สบายใจเห็นโยมบางคนเห็นแล้วเครียดเลยนะไม่รู้เป็นหน้าบูดหน้าบึ้งธุระอะไรหนักจากไหนหนักใจหนักอกอะไรขนาดไหนมาก็ไม่รู้เห็นแล้วก็บึ้งอยู่ได้ทั้งวันอะไรเป็นต้นเนี่ยนะเห็นนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเห็นแล้วก็สบายใจนะพระคุณเจ้าจะอยู่ในที่นี้ดีหรือถูกต้องแล้วอุบาสกพระโพธิสัตว์รู้ว่าพระเถระจักอยู่โดยอาการแห่งการรับนิมนต์ก็เลยขอให้พระเถระรับปฏิญญาคือนิมนต์ว่าจะมายังประตูเรือนของเราตลอดไปหมายความว่านิมนต์ให้พักอยู่ที่กุฏิแต่ก็ไปฉันที่บ้านนะก็นิมนต์ให้ไปฉันที่บ้านตลอดไปอ่ะถ้าท่านอยู่ที่นี่แล้วก็นิมนต์ไปฉันที่บ้านตลอดไปก็แล้วกันก็เลยสละภัตตาหารในเรือนของตนเป็นนิดก็คือนิจจังก็คือแน่นอนนะหมายความว่าให้ทานทุกครั้งทุกวันไปทีนี้บริวารของการทำบุญของพระโพธิสัตว์ก็ปูเสื่อลำแผนในบรรณศาลามีเตียงมีตังวางแท่นพิงเอาไว้มีไม้เช็ดเท้าขุดสระโบกธรณีทำที่จงกรมเกลี่ยด้วยทราย ล้อมบรรณศาลาด้วยรั้วหนามเพื่อป้องกันอันตรายขุดสระโบกธรณีทำที่จงกรมล้อมเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสระโบกธรณีหรือที่จงกรมก็มีเครื่องแวดล้อมในที่สุดภายในรั้วสถานที่เหล่านั้นก็ปลูกต้นตาลเอาไว้เป็นแถวเนี่ยนะก็ปลูกตาลครั้นให้ที่อยู่สำเร็จลงด้วยวิธีอย่างนี้แล้วก็ถวายสมณะบริขารทั้งหมดมีไตรจีวรเป็นต้นแก่พระเถระก็คือทำบุญนะทำบุญถือว่าสุดที่เรียกว่าเหมือนกับสร้างวัดหนึ่งวัดเลยแหละเนี่ยนะสร้างวัดอย่างเรียบร้อยถวายพระจริงอยู่ในครั้งนั้นเนี่ยเครื่องใช้สอยของบรรพชิตไม่ว่าจะเป็นไตรจีวรบิณฑบาตสลกบาตรหม้อกรองน้ำภาชนะใส่ของบริโภคร่มรองเท้าหม้อน้ำเข็มกันไกรไม้เท้าสว่านดีปลีมีดตัดเล็บประทีปที่พระโพธิสัตว์ไม่ได้ถวายไม่มีเลยคือถวายทุกอย่างก็เรียกว่าเท่ากับสร้างวัดถวายเนี่ยนะพร้อมทั้งเครื่องบริขารใช้สอยที่สมควรทั้งหมดพระโพธิสัตว์ก็รักษาศีล5เป็นปกติรักษาศีลบำรุงพระเถระฟังธรรมอยู่จนตลอดชีวิตเนี่ยนะอาศัยพระเถระอยู่ในที่นั้นส่วนพระเถระบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะก็ปรินิพพานเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์ถามว่าพระโพธิสัตว์ท่านให้ทานนี่ให้ทานแบบไม่รู้อะไรเลยไหมบอกไม่นั่นนะอยู่กับพระเถระที่รู้จากข้อปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์ก็แสดงว่าพระเถระรูปนี้แตกฉานในพระธรรมเป็นอย่างดีแนะนำโอวาทสั่งสอนนะฟังพระโพธิสัตว์ก็เป็นอัธยาศัยอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์คือใฝ่ปัญญาเนี่ยนะจริงๆชาตินี้ถ้าพูดให้ตรงอาจจะพระโพธิสัตว์อาจจะทรงพระไตรปิฎกด้วยซ้ำไปเนี่ยนะก็คือเป็นคนที่ฉลาดมากอยู่แล้วก็ฟังธรรมอยู่ทุกวันเนี่ยนะแม้พระโพธิสัตว์ก็ได้ทำบุญตราบเท่าอายุไขก็ไปบังเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกมาสู่มนุษย์โลกก็เกิดในราชธานีกุสาวดีได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนราชาอนุภาพแห่งความเป็นใหญ่ของพระราชามหาสุทัศนนั้นมาแล้วในสูตรเป็นต้นว่าที่พระองค์เล่าให้พระอานนท์ฟังว่าดูก่อนอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วพระราชามหาสุทัศนได้เป็นกษัตริย์นะได้รับบูรทาภิเษกแล้วเนี่ยนะบูรทาภิเษกคืออภิเษกเป็นพระราชานัยยะว่าพระราชามหาสุทัศนะนั้นเนี่ยนะมีเมืองที่เป็นประเทศราชอยู่ในการปกครอง 84,000 เมือง คำว่า 84,000 เมืองก็คือเมืองสมัยก่อนเนี่ยหมายถึงอำเภอนะก็คือมีอำเภออยู่ในการปกครองอยู่ 84,000 อำเภอหรืออย่างน้อยก็จังหวัดนะระดับจังหวัด 84,000 จังหวัดแต่อินเดียนี่ก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะมีเมืองกุสาวดีราชธานีเป็นประมุขมีปราสาท 84,000 ปราสาทมีธรรมปราสาทเป็นประมุขมีเรือนยอดอีก 84,000 เรือนยอดหมู่ใหญ่เนี่ยนะก็มีเรือนยอดหมู่ใหญ่เป็นประมุขทั้งหมดเหล่านั้นก็เกิดจากอานิสงส์อะไรถวายบรรณศาลาหลังหนึ่งที่พระองค์เนี่ยในอดีตสร้างถวายแก่พระเถระเนี่ยนะที่ได้บรรณศาลาได้ปราสาทราชวังเป็นต้นเนี่ยนะก็เนื่องจากสร้างเสนาสนะถวายพระสงฆ์พระองค์ก็ยังมีบัลลังก์อีก 84,000 ช้าง 84,000 ม้า 84,000 ตรงนี้เขียนไว้พันหนึ่งนะที่อื่นเนี่ยเขียนไว้เป็น 84,000 มีรถ 84,000 อันนี้ก็เกิดด้วยอานิสงส์ของการถวายเตียงถวายตังเตียงตังเนี่ยก็คือบัลลังก์ใช่มั้ยพวกเครื่องอุปกรณ์ใช้สอยพวกนี้ก็เกิดจากการถวายบัลลังก์ถวายเตียงถวายตังที่นั่งพักอาศัยมีแก้วมณี 84,000 อันนี้สงขังดวงประทีปนะก็คือถวายประทีปนะถวายโคมไฟถวายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องไฟทั้งหมดแก่พระเถระมีสระโบกธรณีอีก 84,000 เกิดด้วยอานิสงส์ที่ขุดสระโบกธรณีเอาไว้มีสตรี 84,000 บุตรอีก 1,000คือหาบดี 1,001 อันนี้สงที่ถวายเครื่องบริขารของบรรพชิตอันสมควรแก่สมณะบริโภคมีสลกบาทเป็นต้นมีแม่โคนมอีก 84,000 อันนี้สงของการถวายเบญจโครสคือถวายนมสดนมส้มเนยใสเนยข้นเป็นต้นน่ะแล้วก็มีคลังผ้าอีก 84,000 อันนี้สงของการถวายเครื่องนุ่งห่มอันนี้สงก็แปลว่ากำไรอ่ะนะกำไรที่เกิดจากการลงทุนอะไรไปบ้างนะแต่ว่ากำไรระยะยาวนะโว้ยต้องรอเอาหลายชาตินะเนี่ยแล้วก็มีหม้อหุงข้าวจริงๆก็มีโภชนาหารเนี่ยมีโภชนาหารอีก 84,000 สำรับนะหม้อหุงข้าวไม่ใช่หม้อเฉยๆนะหมายถึงอาหาร 84,000 สำรับอันนี้สงของการถวายโภชนะ ไอ้ 84,000 สำรับเนี่ยทุกวันนะไม่ใช่มีทั้งหมดเท่านั้นน่ะหมายความว่าแต่ละวันแต่ละมื้อเนี่ย 84,000 สำรับหมดเลยพระโพธิสัตว์นั้นเป็นพระราชาที่ราชประกอบด้วยรัตนะ7แล้วก็มีฤทธิ์4ประการครอบครองมหาปฐพีมณฑลมีสาครเป็นที่สุดเขาบอกว่าแผ่นดินของพระองค์นี่มีเท่าไหร่เขาบอกเอาทะเลเป็นรั้วก็แล้วกันกันนะทั้งสิ้นโดยรอบพระองค์ก็สร้างโรงทานในที่หลายร้อยแห่งตั้งมหาทานก็โหยภาษีอากรเนี่ยนะทุกอย่างทั้งหมดก็ส่งมาที่เมืองนี้ทั้งหมดนะก็ร่ำรวยมากทรงให้ราชบุรุษตีกลองเปล่าประกาศในพระนครวันละ3ครั้งว่าผู้ใดปรารถนาสิ่งใดผู้นั้นจงมาในที่โรงทานแล้วก็รับเอาสิ่งนั้นไปเถิดนั้นพระองค์ก็เลยให้ประกาศทุกๆวันละ3ครั้งก็มีการโฆษณาปักเป่าร้องว่านะว่าจริงอยู่ทานบารมีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเว้นจากการกำหนดทายธรรมและปฏิฆา6อัธยาศัยที่ท่านจะให้เนี่ยก็ไม่กำหนดแล้วใช่ไหมของที่จะให้ท่านไม่เคยกำหนดว่าจะต้องให้แค่ไหนแล้วก็ผู้รับเนี่ยจะต้องแค่ไหนเป็นต้นจึงไม่มีนั้นทานของท่านไม่กำหนดของที่จะให้แล้วก็ไม่กำหนดผู้รับว่าควรจะแค่ไหนเท่าไหร่คือเท่าที่มันทำได้อะนะท่านก็เลยพระองค์เมื่อสรรเสริญบุคคลผู้สมควรแก่ทายธรรมด้วยการโฆษณาเชิญชวนใครหิวก็มาเนี่ยนะใครต้องการดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟต้องการผ้าดอกไม้ร่มรองเท้าเป็นต้นก็มาให้หมดแล้วว่างั้นนะท่านก็ประกาศอย่างนี้วันละ3ครั้งโรงทานอันเนี้ยตกแต่งเอาไว้เนี่ยสำหรับผู้ขอเนี่ยเมืองเนี่ยนะเป็นเมืองใหญ่มากเลยนะยาว7โยชน์กว้าง7โยชน์ล้อมด้วยแนวต้นตาล7แถวนะณแถวต้นตาลเหล่านั้นมีสระบกครณีอีก 84,000 สระตั้งเราตั้งมหาทานไว้ที่ฝั่งสระบกครณีเฉพาะสระ1ก็มีโรงทานทั้งหมด 84,000 สระอย่างที่พระองค์บอกพระอานนท์ไว้ว่าอานนท์มหาราชาราชามหาสุทัศนะทรงตั้งทานเห็นปานนี้เอาไว้ณสระฝั่งสระบกครณีเหล่านั้นนะตั้งข้าวไว้สำหรับผู้ต้องการข้าวตั้งน้ำเอาไว้สำหรับผู้ต้องการน้ำตั้งผ้าเอาไว้สำหรับผู้ต้องการผ้าตั้งยานเอาไว้สำหรับผู้ต้องการยานตั้งที่นอนเอาไว้สำหรับผู้ต้องการที่นอนตั้งสตรีเอาไว้สำหรับผู้ต้องการสตรีตั้งเงินไว้สำหรับผู้ต้องการเงินตั้งทองเอาไว้สำหรับผู้ต้องการทองเอ๊ถามว่าสตรีทั้งหลายนี่เขาเต็มใจหรือใช่ไหมทำไมพระโพธิสัตว์มาตั้งอะไรเขาได้ง่ายๆขนาดนั้นก็บอกว่าคนผู้หญิงที่อุทิศชีวิตให้พระโพธิสัตว์เนี่ยนะมา4อสงไขยแสนกับเนี่ยมากนะเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เต็มใจมากที่จะให้ท่านเรียกว่าอะไรนะคือพระองค์จะทำยังไงก็ได้สุดแท้แต่พระองค์เหมือนกับว่าสละชีวิตถวายพระโพธิสัตว์ไปแล้วเนี่ยนะพันหลายชาติท่านจึงให้ทานได้นะยกผู้หญิงเหล่านั้นให้ทานแล้วเขาก็เต็มใจนะสุดแท้แต่พระโพธิสัตว์จะบัญชาว่างั้นเถอะก็มีคนที่เขาทำบุญตั้งความปรารถนามาเพื่อที่จะช่วยให้พระโพธิสัตว์เนี่ยสำเร็จตามความปรารถนาบุคคลเหล่านี้กลุ่มนี้ดูในอัปทานนี่เห็นชัดเลยว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยทำบุญมา4อสงไขยแสนกับทำบุญตั้งความปรารถนามาเพื่อจะช่วยให้พระโพธิสัตว์สมความปรารถนาแล้วมีคนกลุ่มนี้ก็มีนะตัวเองทำไม่ได้หรอกแต่ว่าช่วยให้คนอื่นเขาสำเร็จความปรารถนาก็แล้วกันขอเป็นมือเป็นเท้าเป็นอะไรก็ได้ขอให้มันได้ช่วยเขาบ้างเถอะลักษณะเนี่ยนะมันก็มีคนที่เขาเต็มใจที่จะช่วยเหลือแล้วก็ตั้งเงินเอาไว้สำหรับผู้ที่ต้องการเงินตั้งทองเอาไว้สำหรับผู้ที่ต้องการทองอย่าลืมนะว่าคนเหล่านี้ที่เกื้อกูลต่อพระโพธิสัตว์หรือที่พระโพธิสัตว์ได้รับการสงเคราะห์บุคคลเหล่านั้นคือที่บรรลุผู้ที่บรรลุในสมัยพุทธกาลผู้ที่บรรลุสมัยพุทธกาลบุคคลเหล่านี้เคยเกื้อกูลต่อพระโพธิสัตว์มาทั้งหมดเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าพระองค์ไปช่วยเขาทั้งหมดเลยคนที่มีอุปการะทั้งที่ไม่มีอุปการะเนี่ยนะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอุปการะเนี่ยพระองค์สงเคราะห์เขาเหล่านั้นได้ทั้งหมดจริงอยู่มหาบุรุษปรารถนาแต่จะให้ทานจึงสร้างเครื่องประดับอันสมควรแก่สตรีและบุรุษตั้งสตรีไว้เพื่อให้รับใช้ในที่นั้นอันนั้นแล้วก็ตั้งทานเอาไว้ทั้งหมดเพื่อบริจาคให้ตีกลองเปล่าร้องพระราชามหาสุทัศนะพระราชทานท่านจงบริโภคทานนั้นตามสบายเถอดแต่ถ้าคิดไปอีกในหนึ่งนะเขาบอกว่าผู้ที่ลงทุนทำธุรกิจโรงแรมเป็นต้นก็ยังมีคนที่คอยดูแลเอาใจใส่แล้วคนที่ทำธุรกิจบุญอย่างนี้บ้างทำไมจะไม่ทำอย่างนั้นบ้าง คือพระโพธิสัตว์มองการทำบุญเนี่ยคือการลงทุนที่สุดเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านทำทุกอย่างเพื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะท่านทำบุญตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีสิ่งเหล่านี้เมื่อมีสิ่งเหล่านี้ท่านก็จะทำบุญให้มันยิ่งขึ้นไปทำจนกว่าขนาดไหนอ่ะท่านทำจนกว่าจะให้คนอื่นบรรลุมรรคผลนิพพานได้ท่านตั้งไว้ขนาดนั้นคือหมู่สัตว์ทั้งหลายที่บอกว่าโอ้ยการให้มหาพูดเนี่ยนะเหมือนกับว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินปรารถนาแต่มหาพูดพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ใช่ต้องการให้แต่มนุษย์สมบัติข้าวของปัจจัย4เท่านี้หรอกพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่อัธยาศัยจะช่วยให้สัตว์เนี่ยไปถึงสุคติโลกสวรรค์ยังมีอัธยาศัยที่จะช่วยให้สัตว์บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์มีอัธยาศัยต้องการให้สัตว์เนี่ยได้รับประโยชน์มากกว่านั้นเป็นสิ่งที่หาที่สุดไม่ได้จะกล่าวไปยายถึงให้ของเหล่านี้ได้เนี่ยนะมันพระโพธิสัตว์ก็มีแต่คิดแต่จะให้แบบเรียกว่าอะไรนะไม่มีคำว่าเต็มไม่รู้คำอิ่มว่าพอมันก็สรุปว่าพระราชาให้เป่าร้องนะว่าพวกท่านจงบริโภคทานนั้นตามสบายเถิดเอาให้อิ่มนะเคยเลี้ยงแขกบ้างไหมเคยเลี้ยงแขกเอาอิ่มฮะเอาให้พอนะเอานั่นอีกไหมรับอันนี้เพิ่มอีกหน่อยไหมเป็นต้นนะลักษณะใจเขาเป็นแบบนั้นแหละมหาชนเนี่ยไปฟังสระโบกครณีอาบน้ำนุ่งห่มผ้าเป็นต้นแล้วก็เสวยมหาสมบัติเป็นผู้มีสมบัติเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็ละไปผู้ใดไม่มีผู้นั้นก็ถือเอาของเข้าของเครื่องใช้ไปใครยากจนก็มาเอาทรัพย์เหล่านี้ไปใช้ได้เลยใครที่รวยอยู่แล้วก็มาบริโภคเขาเรียกว่ามาพักผ่อนแล้วก็กลับไปผู้ใดนั่งบนยานช้างเป็นต้นเที่ยวไปตามสบายนอนบนที่นอนอันประเสริฐก็เอาสมบัติเสวยกับความสุขกับสตรีเป็นต้นเนี่ยนะก็คือมีคนรับใช้บำรุงนะประดับประดาตกแต่งล้วนด้วยแก้ว7ประการก็เอาสมบัติไปถือเอาสมบัติจากที่นั้นนะเอาไปบางพวกไม่ต้องการก็มาบริโภคใช้สอยแล้วก็กลับไปพระราชามหาสุทัศนะเนี่ยนะทรงกวีกวาดบริจาคทานแม้นั้นอ่ะทุกๆวันครั้งนั้นชาวชมพูทวีปไม่มีการงานอย่างอื่นเลยบริโภคเสวยสมบัติเที่ยวเตร่กันไปเนี่ยนะทานนั้นก็ไม่ได้กำหนดแลนักปกครองสมัยใหม่ฟังแล้วทำใจไม่ได้มันต้องทำงานสินะนะแหมสำคัญเหลือเกินนะทำงานทำไปทำไมก็ทำเพื่อให้มีปัจจัย4บริโภคถ้ามีอยู่แล้วทำไปทำไมมันก็บอกว่าคนที่มีบุญเนี่ยนะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงานก็ด้วยคนมีบุญเนี่ยนะคือในยุคใดสมัยใดที่คนมีบุญมากจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเพาะปลูกเหน็ดเหนื่อยอะไรกันมากมายขนาดเท่าแบบสมัยทุกวันนี้หรอกบางทีเนี่ยนะอย่างว่าปลูกแค่ครั้งเดียวเก็บเกี่ยวไม่หมดอย่างเงี้ยนะทีนี้ในยุคนั้นน่ะที่คนไม่มีความตระหนี่คิดดูนะคนจะตระหนี่ได้ยังไงคิดดูพระราชาท่านยังสละขนาดนี้บุคคลทุกคนเนี่ยก็มีอัธยาศัยในการให้ถ้าในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยการให้การแบ่งปันนะยังไงโลกก็ไม่เดือดร้อนยังไงโลกก็ไม่อดอยากถ้าทุกคนเนี่ยมีแต่ใจที่น้อมไปเพื่อการให้นะทุกคนแล้วไอ้ที่จะให้ได้ถ้าไม่มีของที่จะให้จะให้ได้หรือนั้นทุกคนก็ไม่ใช่ว่าขี้เกียจสันหลังยาวอะไรหรอกไงนะมันสรุปว่าผู้ต้องการที่จะเสวยของเหล่านี้เนี่ยนะจะมาทั้งกลางวันกลางคืนพระราชาก็ตั้งไว้เพื่อที่จะให้หมดเขาบอกว่าพระราชวังเนี่ยนะพระราชวังของพระราชาที่ทรงธรรมเนี่ยนะอาหารเนี่ยจะมีอยู่ตลอดเวลาไปเมื่อไหร่ก็อิ่มนะยิ่งพระราชาผู้ทรงธรรมขนาดนี้ด้วยจะขนาดไหนบทว่าทิวายะทิวารติงยะทิเอติจริงอยู่เวลาที่ผู้ขอเข้าไปเพื่อหวังลาภชื่อว่าเป็นการแห่งทานของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายดีใจมากขอให้มาเถอะจะยังจิตใจของเราให้เต็มด้วยทานบารมีเมื่อเราเต็มด้วยทานบารมีเป็นต้นแล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเขามาขอเมื่อใดก็แปลว่าบุญของเราใกล้จะเต็มเข้าไปทุกทีไปเนี่ยนะมันผู้ที่มาก็บริโภคได้ตามใจชอบเพราะว่าผู้ใดขอทายธรรมใดๆพระโพธิสัตว์ก็ให้ของนั้นๆไปแก่ผู้ขอเหล่านั้นพระโพธิสัตว์นี้ไม่ได้คิดถึงความที่ทายธรรมนั้นมีค่ามากนั้นหาได้ยากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นเครื่องขวางใจของพระองค์เลยของนั้นจะหายากจะมีค่ามากขนาดไหนพระองค์ก็ให้ได้หมดนะให้ได้ตามความปรารถนาของผู้ขอก็อย่างว่านะเขาจึงบอกว่าพุทธุปาโททุลโภกิจโชพุทธานมุปาโทเป็นต้นเนี่ยนะคำเหล่านี้เป็นคำที่จริงแท้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเป็นของยากที่มันยากอย่างนี้เนี่ยนะเพราะอะไรเพ พราะคนที่คิดจะให้แบบนี้ยังไม่มีเลยอยากคิดไม่กล้าแม้กระทั่งจะให้ในความคิดนะที่จะให้ในความคิดก็ยังไม่มีเลยนะเพราะคนที่เป็นพระพุทธเจ้าจึงหาได้ยากในโลกเนี่ยนะหาได้ยากในโลกฉะนั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี้จึงเป็นของยากในโลกเพราะว่าคิดที่จะให้เนี่ยนะยังบางคนเกิดมาไม่เคยคิดจะให้เลยไม่รู้เป็นยังไงไอ้คำว่าให้นึกไม่ออกนึกว่าจะเอาของของคนอื่นได้อย่างไรจะเอาได้มากที่สุดได้อย่างไรจะเอาให้มันอะไรคือมีแต่ว่าจะเอาอะนะเหมือนกับว่าผู้หิวโหยทางจิตวิญญาณมาจากภพไหนชาติไหนออกมาก็ไม่รู้หิวจริงๆอ่ะนะต้องการมีแต่จะเอาจะเอาจะเอาอยู่นั่นแหละซึ่งตรงกันข้ามกับผู้มีบุญทั้งหลายผู้ทําบุญทั้งหลายเขาน้อมไปเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้ให้ให้บอกว่าปูระหัตโถวะขัจฉติให้เต็มด้วยมือกลับไปเพราะว่าผู้ขอทั้งหลายปรารถนาเท่าใดพระโพธิสัตว์ก็ไม่โลดไม่หย่อนเพราะมีอัธยาศัยกว้างขวางเพราะมีอำนาจมากถ้าคิดถึงก็เหมือนกับว่าห้างสรรพสินค้าอย่างนั้นนะเปิดกับเปิดห้างอ่ะนะเปิดห้างแล้วก็ไปแต่เจ้าของห้างก็เปิดฟรีใครขนเอาไปเท่าไหร่ก็เอาไปให้หมดเลยนะอยากได้เท่าไหร่ก็ขนเอาไปเถอะของมีเต็มไปหมดเลยนะพระองค์ก็ให้อย่างนี้นะจนตลอดชีวิตเนี่ยนะให้จนตลอดชีวิตก็ไม่สิ้นสุดของการให้ทานพระโพธิสัตว์ไม่เคยกำหนดเวลาที่จะให้ทานนะคือสังเกตดูนะว่าท่านไม่กำหนดอะไรบ้างไม่กำหนดของที่จะให้ไม่กำหนดผู้รับและไม่กำหนดเวลาที่จะให้ว่าจะต้องให้แค่ไหนก็ให้ตลอดเสียสงไขยแสนกับนั่นแหละสรุปว่าการไม่เข้าไปตัดรอนแม้แต่ความตายจากการไม่มีจากการไม่มีที่สุดในระหว่างเพราะไม่มีความเบื่อหน่ายในการสะสมโพธิสมภารอันนี้ถือว่าเป็นคุณพิเศษที่หายากไม่เบื่อหน่ายในการสะสมบุญเพื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยนะไม่เบื่อหน่ายในการสั่งสมบุญเพื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไม่เคยเบื่อจริงๆเลยนะมีแต่ว่าอยากจะทำอยากจะทำอยากจะเพิ่มอยากจะเพิ่มเหมือนกับโยมบางคนเล่าให้ฟังว่าหูยทำยังไงจะได้เต็มใจเนี่ยนะทำแค่ไหนทำอย่างไรทำอะไรจึงจะรู้สึกว่าเต็มใจสักทีก็บอกว่าทำยังไงก็ไม่รู้สึกว่าทำเหมือนกับว่ายังทำไปได้หน่อยเดียวยังทำยังไงก็ยังรู้สึกว่าพร่องในใจอยากจะทำให้มันมากกว่านี้อยากจะทำให้มันยิ่งกว่านี้แต่ก็อย่างว่านะก็เนี่ยลักษณะของผู้ที่ฝักใฝ่ในบุญกุศลเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เพราะบุญกุศลเหล่านี้จึงเป็นเครื่องนำให้เขาออกจากวัฏทุกข์ไปได้พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้จนตลอดชีวิตยาวชีวิกังเนี่ยนะแปลว่าตลอดชีวิตณปาหังเทสังธนังธรรมิเราได้ให้ทรัพย์ที่น่าเกลียดก็หามิได้ของที่หมายความว่าเอาขยะมูลฝอยเอาของทิ้งเหลือเศษเน่าๆบุดๆเก็บจนเก่าแล้วเอาไปให้ใช่ไหมบอกไม่ใช่หรอกของที่เราให้นี่ก็ไม่ใช่เป็นของที่น่าเกลียดไม่ใช่ขอเป็นของที่ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นที่เราให้มหาทานเป็นนี้เราก็ได้เอาทรัพย์ออกจากเรือนบทว่าณปินัตถินิตนาปินาถินิจโยมยิเราไม่มีต้องการเราไม่มีการสะสมทรัพย์ก็หามิได้การสะสมทรัพย์การสงเคราะห์ด้วยทรัพย์ในที่ใกล้ไม่มีแก่เราก็หามิได้อธิบายว่าแม้การไม่สงเคราะห์ดุจสมณะผู้ประพฤติขัดเกลากิเลสก็ไม่มีสรุปว่าจริงๆเนี่ยท่านก็เป็นคฤหัสถ์เต็มตัวที่ปรารถนาการสะสมทรัพย์ปรารถนาการรวบรวมทรัพย์อยู่นั่นแหละแต่ท่านก็มีใจที่น้อมไปเพื่อที่จะให้ไอ้ที่จะรวบรวมที่จะแสวงหาก็ทำละก็คือสรุปว่าไอ้เหตุที่ได้มาแห่งโภคทรัพย์สรุปว่าเป็นพระราชาที่ยังต้องเก็บภาษีอากรอยู่ดีแต่ว่าของที่ได้มาก็เอามาบริจาคทานเอามาทำบุญนะเพราะว่าสมัยนั้นปกครองด้วยนะพระราชาเป็นใหญ่นะพระราชาเป็นใหญ่ทั้งหมดสมบูรณ์อาณาญาสิทธิราชเนี่ยนะเรียกว่าพระราชามีสิทธิ์อำนาจแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นถ้าได้ของที่ได้มาทั้งหมดก็ได้มาเพื่อบริจาคทานเอาแล้วที่ท่านสร้างวังสร้างอะไรใหญ่โตล่ะสิ่งเหล่านั้นโดยมากเนี่ยนะเป็นบุญที่เกิดจากบุญเก่ามาเป็นของที่ผุดขึ้นเองซะส่วนใหญ่เนี่ยนะเรียกว่าเทวดามาทำให้ซะส่วนใหญ่สรุปว่าพระโพธิสัตว์นั้นมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการให้ทานอัธยาศัยนั้นเนี่ยนะท่านมีอัธยาศัยที่น้อมไปเพื่อจะให้จะรักจะหวงจะแหนจะทนุถนอมปานใดพอพูดถึงการให้ยกให้เลยเนี่ยนะแต่ท่านก็เก็บข้าวเก็บบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ อุ้ยเก็บข้าวเก็บของรวบรวมเก็บไว้เป็นอย่างดีพอให้นะยกให้หน้าตาเฉยไปกันนะไอตอนที่เก็บรักษาเหมือนกับอย่างว่าโหอะไรนะเหมือนกับไม่ให้หยดแม้แต่หยดเดียวพอยกให้ทานนะให้แบบไม่อะไรอวบเลยให้ได้หมดเลยเปรียบเหมือนอะไรเหมือนคนไข้ที่กระสับกระส่ายเก็บรวบรวมทรัพย์เพื่อไปหาหมอฉะนั้นอธิบายเหมือนอย่างว่าบุรุษถูกโรคครอบงำกระสับกระส่ายประสงค์จะให้ตัวเองพ้นจากโรคต้องการให้หมอผู้เยียวยาพอใจคือยินดีด้วยทรัพย์มีเงินและทองเป็นต้นแล้วปฏิบัติตามวิธีของหมอนะก็รักษาให้ตัวเองก็จะพ้นไปจากโรคฉันใดแม้เราก็ฉันนั้นก็จริงนะสมมติอย่างสมัยนี้ก็หรือสมัยนี้ก็ตามสมัยก่อนก็ตามเนี่ยนะถ้าเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บหลายๆอย่างเนี่ยค่าผ่าตัดค่าดูแลค่ารักษาค่าอยู่ค่ายานี่ก็ถ้ายิ่งหมอดีมีคุณภาพหมอที่มีชื่อเสียงเป็นต้นเนี่ยนะก็โหถือว่าแพงมากฉันใดถ้าไม่มีทรัพย์จริงๆอ่ะไปรักษาที่ไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ฉะนั้นเหมือนกันประสงค์จะเปลื้องสัตว์โลกทั้งสิ้นให้ออกจากทุกข์จะโรคนะให้พ้นจากทุกข์พ้นจากโรคโรคอะไรบ้างโรคกิเลสเราจะให้เขาพ้นจากโรคจากทุกข์ในสังสารวัฏนะให้พ้นจากทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเนี่ยนะเรารู้อยู่ว่าการบริจาคสมบัติทั้งปวงนี่แหละเป็นทานบารมีเป็นอุบายแห่งการปลดเปลื้องสัตว์โลกเพื่อยังอัธยาศัยของสัตว์เหล่านั้นให้บริบูรณ์สรุปว่าพระโพธิสัตว์ท่านตั้งความปรารถนาเพื่อการให้ท่านให้มหาภูตรูปท่านให้เขารู้จักให้ทานให้เขารู้จักให้รักษาศีลให้เขาเจริญสมถะวิปัสสนาให้เขาเจริญฌานอภิญญาให้เขาบรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลทั่วๆไปยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ให้เขาได้เจริญด้วยภูตรูปทั้งหลายขณะเดียวกันก็ยังสอนให้เขาให้เขาได้เจริญกุศลหลังจากนั้นถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้อย่างที่พระพุทธเจ้าคือผู้ให้โดยส่วนเดียวใช่ไหมชีวิตของพระองค์เนี่ยอยู่เพื่อการให้ทำทุกอย่างเพื่อการให้นะแต่ว่าเราจะเอาไปเท่าไหร่ดีรับไปคนละเท่าไหร่ดีรับเท่าไหร่ดีนะชาตินี้อ่านพระไตรปิฎกกี่เล่มดีแต่ละเล่มกี่รอบดีก็ดูซิว่าจะเอาเท่าไหร่เนี่ยนะตั้งไว้ไหมจะเอาอริยสติปัฏฐานเราจะเอาของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ดีจะเอาสัมมาปัฏฐานนะที่จริงเราน่าจะทำตัวเป็นนาบุญของพระพุทธเจ้าหน่อยนะพระองค์เนี่ยตั้งความปรารถนาเพื่อจะให้โพธิปักขยธรรมเราก็รับเอาไปให้มันเต็มที่เลยนะให้สมความปรารถนาของพระองค์เลยนะหรือว่าเราแกล้งพระองค์ไม่รับเอาดีกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยแกล้งพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็แกล้งตัวเรานั่นแหละแกล้งดวงอาทิตย์ซะหน่อยหลับตาไม่ยอมดูอะไรหรอกนะดีไหมแกล้งดวงอาทิตย์เลยเดินหลับตาก็เลยหมดเรื่องของเราอันนั้นก็บอดสนิทแล้วนะฉันใดถ้าหากว่าเราแกล้งพระพุทธเจ้าปฏิเสธบุญก็ฉันนั้นเนี่ยนะน่ากลัวพอๆกันพระองค์เนี่ยนะเพื่อที่จะยังอัธยาศัยของพระองค์และสรรพสัตว์ให้เต็มสมบูรณ์เนี่ยยังอัธยาศัยของสัตว์ก็คือให้แก่ผู้รับอย่างไม่มีเศษให้อย่างไม่เหลือด้วยอำนาจการอำนาจแห่งมหาทานเนี่ยให้อย่างไม่มีส่วนเหลือทานบารมีของเรายังไม่บริบูรณ์แก่ตนเพราะฉะนั้นเพื่อยังใจที่บกพร่องในบทว่าอูณมนังเนี่ยนะใจบกพร่องให้เต็มหมายคือว่าให้ผู้รับได้รับด้วยความเต็มใจให้รับด้วยความสุขสมหวังขณะเดียวกันเราเองก็จะได้เพิ่มพูนใจของเราที่บกพร่องยังไม่บรรลุมรรคผลคือบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพิ่มพูนให้ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เรียกว่าใจที่ยังพร่องก็เพราะใจที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าใจที่ยังพร่องมันเราได้ให้ทานแก่วันนี้พกคือผู้ขอเหล่านั้นเราได้ให้มหาทานเห็นป่านนี้เราให้โดยที่ไม่ได้อะไรมิได้มุ่งหวังอะไรในการให้ทานไม่ได้หวังว่าทานเนี่ยจะได้เป็นเหตุเป็นผลให้เราได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เราหวังบรรลุสัมโพธิญาณเราหวังบรรลุสัพพัญญุตญาณบรรลุอาสาธารณญาณเท่านั้นเลยพระโพธิสัตว์ได้ให้ทานเป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะให้แล้วก็ขึ้นสู่ปราสาทที่เกิดด้วยบุญญานุภาพของพระองค์พระองค์เนี่ยกำจัดอกุศลวิตกที่ประตูเรือนใหญ่นะคือพระองค์เนี่ยเข้าไปในวังประทับเหนือนั่งบนบัลลังก์ทองคำเจริญฌานและอภิญญาให้เกิดเป็นพระราชาที่เยี่ยมจริงๆเลยนะถึงขนาดนั้นนะพระองค์ก็ยังเจริญฌานและอภิญญาเข้าไปยังในห้องที่เรือนทองเรือนเงินเป็นต้นเนี่ยเจริญพรหมวิหาร4เจ จของพระองค์เนี่ยน้อมไปด้วยฌานและสมาบัติตลอด 84,000 ปีนะเป็นพระราชาแบบเรียกว่าเล่นเป็นเด็กๆอยู่ 84,000 ปีเป็นอุปราช 84,000 ปีเป็นพระราชาอีก 84,000 ปีแล้วก็เจริญฌานเนี่ยนะอยู่กับฌานสมาบัติอีก 84,000 ปีเนี่ยนะพันตอนนั้นพระองค์ก็มีสนมอยู่ 84,000 คนมีพระนางสุภัทธาเป็นต้นเป็นหัวหน้าอำมาตย์ที่ประชุมในที่นั้นเนี่ยนะก็เข้าไปเฝ้าในมรณะสมัยใกล้จะตายพระเจ้าสุทัศนะสอนว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปัทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโขคนที่พูดนี่คือคนจะตายนี่แล้วพูดคำนี้ออกมาคือพระเจ้าสุทัศนะได้เปล่งคำนี้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาชีวิตของเราทั้งหลายก็มีความเกิดเป็นเบื้องต้นในที่สุดก็จะต้องละทิ้งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นและกระดูกกองเอาไว้ในโลกนี้แล้วเมื่อเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วก็แตกทำลายตายในที่สุดสังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนี้แล้วแต่ถ้าเข้าไปสงบสังขารเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ตรัสรู้นิพพานเป็นที่สงบสังขารเหล่านั้นทั้งหมดได้นั่นแหละเป็นความสุขพระองค์ตรัสอย่างนี้จบพระองค์ก็จุติปฏิสนธิที่พรหมโลกสรุปว่าพระนางสุภัทธาในครั้งนั้นก็คือมารดาของพระราหุลในครั้งนี้ปรินายกแก้วก็คือพระราหุลบริษัทก็มาเป็นพุทธบริษัทตอนนั้นนี่ของเราไม่ได้เป็นพุทธบริษัทของท่านหรือไงนะแต่ตอนนั้นเราทำอะไรอยู่เนาะไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยหรือช่วงนั้นนะมันเกิดมาห่างอะไรขนาดนี้นะส่วนพระราชามหาสุทัศนะคือพระโลกนาถสรุปเนี่ยนะว่าบารมีเนี่ยนะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในการให้อย่างกว้างขวางให้แบบกระแสแม่น้ำที่ไหลลงไปสู่ทะเลเนี่ยนะใจของท่านน้อมไปที่จะให้อย่างนั้นจริงๆก็บอกว่าคุณานุภาพของพระองค์เนี่ยนะพระองค์นี่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ดำรงอยู่ในทวีปทั้ง4รุ่งเรืองด้วยรัตนะ7แต่พระองค์ก็ไม่ได้พอใจอยู่ในโภคสุขเท่านั้นแหละพระองค์ข่มกามวิตกพระองค์นี่กำจัดอกุศลวิตกเจริญฌานอภิญญาสมาบัติได้ใจของพระองค์น้อมอยู่ในฌานอภิญญาสมาบัติ 84,000 ปีขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ที่น้อมไปในการให้มหาทานพระองค์แสดงธรรมคถาที่ปฏิสังยุตด้วยความไม่เที่ยงเป็นต้นแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าเลยพระองค์ก็บอกว่าชื่อเมืองยังไม่เหลือเลยนะชื่อเมืองนะตอนที่พระองค์ปรินิพพานนะพระองค์บอกว่าแม้แต่ชื่อเมืองก็ยังไม่เหลือแล้วเนี่ยนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะนะพระองค์แม้กระทั่งพระองค์ก็สอนในให้ขวนขวายวิปัสสนาคือเจริญปัญญาเพื่อออกจากวัตทุกข์เนี่ยนะปรับทัศนคติทำความรู้ความเห็นให้สอดคล้องจนสามารถแทงตลอดอริยสัจถ้าตรัสรู้อริยสัจก็ออกจากทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ทอดทิ้งความขวนขวายในการเจริญปัญญาวิปัสสนาก็คือปัญญานั่นแหละเจริญปัญญาเจริญสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์มันบุรุษคือพระโพธิสัตว์นี่ก็คือบุรุษที่น่าอัศจรรย์ผู้ที่ยังใจให้เลื่อมใสก็ยังพ้นจากทุกข์จะกล่าวไปยายถึงการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่านนั่นนะจะไม่พ้นไปจากทุกข์สำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เจริญพรนะก็ขออนุโมทนาให้เราทั้งหลายเป็นผู้มีอัธยาศัยที่สอดคล้องตามพระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้ธรรมตามพระองค์ทุกท่านอนุโมทนา